दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और दोनों ही पिलर से बाहर आए और दोनों ने ही सरफराज और उसके आदमियों पर गन चलानी शुरू कर दी। वहीं आर्या तो बस शिवाय के सीने से चिपकी हुई थी, उसे तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा था। वो तो बस आंखें बंद किए हुए गाने सुन रही थी और उसे कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। वहीं डैनी और शिवाय दोनों ने मिलकर सरफराज के 7 आदमियों को घायल कर दिया था। 7 आदमी जमीन पर पड़े हुए थे, बाकी के 5 इधर उधर छुप गए और सरफराज वो खुद एक सोफे के पीछे छुप गया। सरफराज ने दांत पीसते हुए खुद से कहा, शिवाय यहाँ कैसे आया? क्या फरतान ने अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिवाय को दी है? शिट, अगर मुझे पता होता कि शिवाय यहाँ है तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। लेकिन अब जो मैं आ गया हूँ तो शिवाय को सबक सिखा कर ही जाऊंगा। साले ने जीना हराम किया हुआ है। वहीं शिवाय और डैनी भी बंदूक चलाकर पिलर के पीछे वापस छुप गए। आर्या ने एक बार आंख खोलकर देखा तो उसकी नजर सरफराज के एक आदमी पर गई जिसके पैर से बेहिसाब खून बह रहा था। आर्या खून को देखकर डर गई। उसने फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसके हाथ शिवाय के कॉलर पर कस गए। आर्या अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, मुझे डर लग रहा है। शिवाय ने अपना फोन निकाला, उसने गाना ऑफ किया और फिर आर्या की तरफ देखकर कहा, डरो मत, मैंने कहा था ना घर पे अटैक हुआ है, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, तुम अपना गाना एंजॉय करो। आर्या ने फिर से एक बार आंख खोली और शिवाय की आंखों में देखा और फिर उसने आंखों से ही उस आदमी की तरफ इशारा किया जिसके पैर से खून निकल रहा था। शिवाय ने आर्या का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बहुत प्यार से कहा, तुमने बचपन में पढ़ा होगा ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। आर्या ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन डर के मारे आर्या के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। शिवाय ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आर्या की आंखों पर बांधते हुए कहा, अब तुम ना कुछ सुनोगी और ना ही कुछ देखोगी, समझी? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और आर्या ने फिर धीरे से कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे सच में डर लग रहा है। शिवाय ने आर्या के माथे पर किस करके कहा, छुई मुई, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। शिवाय ने आर्या की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक बार फिर अपने सीने में छुपा लिया और सॉन्ग प्ले कर दिया। फिर उसने डैनी की तरफ देखा तो डैनी अपनी गन चेक कर रहा था। डैनी की सारी गोली खत्म हो चुकी थी। शिवाय ने अपनी जेब में से एक और गन निकाली और डैनी की तरफ फेंक दी, लेकिन इस बार वो गन नीचे गिर गई। डैनी गन को उठाने के लिए जैसे ही एक कदम चला, एक बुलेट आकर डैनी को लगती, लेकिन डैनी उस वक्त फिर नीचे बैठ गया और वो बुलेट सीधा सामने की दीवार पर लगी पेंटिंग में लगी। डैनी ने जल्दी से गन उठाई और फिर से सोफे के पीछे आ गया। वहीं ये सब देखकर शिवाय ने एक राहत की सांस ली कि चलो डैनी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शिवाय आर्या के साथ साथ डैनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर ही ले रहा था। वो नहीं चाहता था कि डैनी को भी कुछ हो जाए। कहीं ना कहीं वरदान सिंह रजावत डैनी को अपना बेटा ही समझता था। वहीं शिवाय ने भी अपनी गन लोड करते हुए कहा, सरफराज, उस दिन हम भाई खुशी मना रहे थे इसलिए तू जीत गया, लेकिन आज तेरा पत्ता साफ है, तुझे मैं आगे प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर शिवाय पिलर से थोड़ा सा निकला और उसने एक आदमी को देखकर शूट कर दिया। वो गोली सीधा उस आदमी के सीने पर लगी और वो धड़ाम से वहीं गिर पड़ा। गन शॉट करने के बाद शिवाय फिर से पिलर के पीछे छुप गया। वहीं सरफराज ने गुस्से में अपना हाथ दीवार में दे मारा, क्योंकि उसके पास अब 4 आदमी थे, बाकी के सारे इंजर्ड हो चुके थे। डैनी ने भी पिलर के पीछे से आकर एक और आदमी को शूट कर दिया और वो भी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ये सब देखकर तो सरफराज का दिमाग खराब होता जा रहा था। अब सिर्फ 3 आदमी बचे थे। शिवाय ने अपनी गन चेक की तो उसकी बुलेट खत्म हो चुकी थी। वहीं डैनी के पास अब एक ही बुलेट थी। शिवाय और डैनी एक दूसरे को देखने लगे और शिवाय ने डैनी को कुछ इशारा किया और डैनी ने पिलर के पीछे से आकर एक और आदमी को शूट कर दिया। अब बस 2 आदमी बचे थे। उन्हें तो डैनी और शिवाय हाथों से ही जान से मारते थे। शिवाय थोड़ा सा पिलर से बाहर आया और तभी एक गोली आकर पिलर के पास लगी। शिवाय फिर से छुप गया, उसकी पकड़ आर्या पर कस गई। वहीं आर्या तो बस शिवाय को कसकर पकड़े हुए खड़ी थी। उसे इस वक्त बहुत डर लग रहा था, वो चाहती थी ये सब जल्दी से खत्म हो जाए। वहीं सरफराज ने अपने आदमियों को चलने का इशारा किया, क्योंकि वो समझ चुका था अगर इस वक्त वो शिवाय के सामने गया तो शिवाय उसे जिंदा ही खा जाएगा। सरफराज और उसके दोनों आदमी बचते हुए वहां से निकलने लगे, लेकिन तभी शिवाय ने सरफराज की बैक पर एक लात मारी और सरफराज जमीन पर गिर पड़ा। सरफराज और उसके दोनों आदमियों ने पीछे पलटकर देखा तो डैनी और शिवाय दोनों खड़े थे। शिवाय ने एक हाथ से आर्या का हाथ पकड़ा हुआ था। शिवाय ने एक हाथ से सरफराज और उसके आदमियों को मारना शुरू कर दिया। वहीं डैनी भी सरफराज के एक आदमी पर टूट पड़ा और उसने भी उसे बहुत मारा। वो दोनों आदमी ऑलमोस्ट अधमरे हो गए थे। अब बचा सरफराज। सरफराज खिसकते हुए पीछे हट रहा था, वहीं डैनी और शिवाय दोनों ही सरफराज की ओर बढ़ रहे थे। सरफराज पीछे हटता हुआ गार्डन में आ गया। शिवाय इस वक्त सुलगती हुई आंखों से सरफराज को देख रहा था। वहीं सरफराज की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर सरफराज को अंदाजा होता कि शिवाय रजावत हाउस में है तो वो रजावत हाउस की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। उसे तो यही लगा कि वरदान अपनी बेटी को अकेला छोड़कर चला गया और इस बात का फायदा सरफराज उठाना चाहता था। लेकिन अफसोस, उसे नहीं पता था कि अब शिवाय साय की तरह आर्या के आसपास रहता है। सरफराज जैसे ही भागने को हुआ, शिवाय ने एक हाथ से उसके मुंह पर पंच बनाकर मारा और सरफराज गार्डन में गिर पड़ा। डैनी आगे आने लगा तो शिवाय ने कहा, नहीं डैनी, इसे बस मैं मारूंगा और कोई नहीं। इसने आर्या पर अटैक करने की सोची है, इसकी सोच ही इसके दिमाग से मिटा दूंगा। वहीं सरफराज की आंखों में सिवाय डर के कुछ नहीं था। वो तो बस वहां से जैसे तैसे भाग जाना चाहता था। लेकिन शिवाय उसे अब एक कदम भी रजावत हाउस के बाहर नहीं रखने देता। शिवाय ने सरफराज के सीने पर एक लात मारी। सरफराज एक बॉडीगार्ड के ऊपर जाकर गिरा। सरफराज ने देखा तो उस बॉडीगार्ड के हाथ में गन थी। सरफराज ने वो गन ले ली और शिवाय की तरफ पॉइंट कर दी। वहीं शिवाय को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शिवाय तो अब भी सुलगती हुई आंखों से सरफराज को देख रहा था। वहीं सरफराज ने जब शिवाय का कॉन्फिडेंस देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। सरफराज ने अपनी टूटी फूटी जुबान में कहा, शिवाय मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी आर्या को मार दूंगा। शिवाय ने गुस्से में कहा, तेरी तो नजरें भी आर्या को छू नहीं सकती, मारना तो दूर की बात। शिवाय सरफराज की ओर बढ़ रहा था और सरफराज डर के मारे पीछे हटता जा रहा था। तभी सरफराज गन लोड करने लगा, लेकिन शिवाय ने उसके हाथ पर पैर मार दिया और गन हवा में उछल गई। शिवाय ने एक ही हाथ से गन कैच कर ली और बिना वक्त गवाए सरफराज के पैर पर गोली चला दी। गोली सीधा सरफराज की थाई पर जाकर लगी और सरफराज जमीन पर गिर पड़ा। शिवाय ने कहा, अब कैसे जाएगा तू यहाँ से? तुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आज मैं तेरे इन पैरों को ही तोड़ दूंगा। जिन पैरों से तू चलकर मेरी छुई मुई पर अटैक करने आया था, उन पैरों को मैं चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर शिवाय ने एक और शूट किया, लेकिन गन की गोलियां खत्म हो चुकी थी। शिवाय ने अब अपने पैर से सरफराज की थाई पर मारना शुरू कर दिया। सरफराज दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन शिवाय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसके दर्द में शिवाय को एक सुकून मिल रहा था। वहीं डैनी के चेहरे पर भी एक जीत की मुस्कान थी। शिवाय लगातार सरफराज की थाई पर मारता रहा, वहीं सरफराज दर्द से बस चिल्ला रहा था। आर्या को ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। उसने तो कसकर शिवाय की बाजू को पकड़ा हुआ था। शिवाय ने डैनी की तरफ इशारा किया और डैनी ने सरफराज को कॉलर पकड़कर खड़ा कर दिया। सरफराज इस वक्त अपने एक पैर पर खड़ा हुआ था। शिवाय ने आसपास नजर घुमाई ताकि वो कोई गन उठाकर सरफराज के सीने में गोली दाग दे, और तभी उसे एक बॉडीगार्ड के पास एक गन पड़ी हुई दिखाई दी। शिवाय ने वो गन उठाई और सीधा सरफराज के सीने पर तान दी। वहीं सरफराज तो खड़े होने की हालत में भी नहीं था। उसे लग रहा था कि आज शायद उसका आखिरी दिन है। लेकिन तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आया और उस हेलीकॉप्टर में से दो बम नीचे गिरे। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि वो बम फटने वाले हैं। शिवाय ने जल्दी से आर्या को अपने सीने में छुपाया और घर के अंदर भागता हुआ ले आया। डैनी भी गार्डन के एक कोने में सिर नीचे किए हुए लेट गया। लेकिन वो बम फटे नहीं, वो बम धुएं के बम थे। थोड़ी देर तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ। डैनी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस धुएं को अपने हाथों से हटाने लगा, और तभी उसने नोटिस किया कि उस हेलीकॉप्टर में से किसी ने सीढ़ी नीचे फेंकी और सरफराज को लेकर वहां से चला गया। डैनी घर के अंदर गया जहां शिवाय पहले ही खड़ा हुआ था। डैनी ने कहा, वो ले गए सरफराज को। शिवाय बोला, ले जाने दो, लेकिन सरफराज अपनी मौत से ज्यादा दूर नहीं है। अगली बार मेरे हाथ लग गया तो भगवान भी उसे मुझसे बचा नहीं सकते। एक घंटे बाद शिवाय और आर्या आर्या के कमरे में बैठे हुए थे। आर्या बेड पर बैठी थी। आर्या बस रोए जा रही थी। शिवाय ने भी आर्या को चुप नहीं कराया, बल्कि मन ही मन बोला, इसे मैंने कुछ देखने नहीं दिया, कुछ सुनने नहीं दिया, तब इसकी गंगा जमुना इतनी बह रही है। अगर देख सुन लेती तो पता नहीं क्या करती, शायद सुनामी आ जाती। शिवाय अपनी टी शर्ट निकाल रहा था। आर्या शिवाय को देखे जा रही थी। शिवाय के सीने पर कांच चुभ गया था और उसमें से खून निकल रहा था, और उसकी बाजू पर भी चोट लगी थी। आर्या सुबकते हुए शिवाय को ही देखे जा रही थी, और तभी डैनी कमरे में आया। डैनी के हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। डैनी ने धीरे से शिवाय से कहा, सर मेरा तो समझ आता है, मैं तो सिंगल हूँ, लेकिन आपकी तो बीवी आपके सामने बैठी है, फिर भी आप मुझसे बैंडेज करवा रहे हैं। शिवाय ने अपने ऊपर हंसते हुए कहा, क्या करूं यार, किस्मत ही खराब है। मैं इसका नौकर, कुक, ड्राइवर, बॉडीगार्ड, ऑलराउंडर सब कुछ बन गया, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं आया। पता नहीं कब याद आएगा। शिवाय सोफे पर बैठ गया और डैनी शिवाय के बिल्कुल सामने बैठा हुआ शिवाय की चोटों पर दवाई लगा रहा था। वहीं आर्या शिवाय और डैनी को देख रही थी और उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। डैनी ने इशारों में शिवाय से कहा, क्या हुआ मैडम को जो इतना रो रही है? शिवाय ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लड़कियों का तो काम ही रोना होता है। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो उनके आंसू बहने लगते हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि इतनी रो क्यों रही है। शिवाय ने यह बात बहुत धीरे से कही थी, लेकिन आर्या ने सुन ली और आर्या और जोर से रोने लगी। आर्या के जोर से रोने से शिवाय और डैनी दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। डैनी ने शिवाय की चोट पर बैंडेज कर दी। डैनी से अब रहा नहीं गया तो उसने आर्या की तरफ देखकर कहा, मैम क्या हुआ, आप इतना क्यों रो रही हैं? क्या जवाब देगी आर्या डैनी को? क्या सरफराज दोबारा अटैक करेगा? ये सुनकर आर्या और जोर से रोने लगी, जबकि शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। डैनी ने एक बार फिर पूछा, लेकिन आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवाय ने फिर डैनी की चोटों पर बैंडेज की। बैंडेज करने के बाद डैनी कमरे से चला गया और जाते जाते शिवाय को एक आंख मार गया। शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने इशारों में कहा, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मैं दूसरों को देता हूँ। शिवाय सोफे से उठा, उसने अपनी शर्ट पहनी और आर्या के पास आया। आर्या अब भी रो रही थी। शिवाय ने अपना एक हाथ आर्या के चेहरे पर रखा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ छुईमुई, रो क्यों रही हो? आर्या जल्दी से शिवाय के गले लग गई और शिवाय के दिल की धड़कन स्पीड से भागने लगी। ये पहली बार था जब आर्या खुद से शिवाय के गले लगी थी। शिवाय की पकड़ भी आर्या पर कस गई। शिवाय ने आर्या के बालों को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आर्या सुबकते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे मम्मी के पास जाना है, पापा के पास जाना है। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज आप मुझे मम्मी पापा के पास छोड़ाओ। शिवाय ने अपनी पकड़ आर्या पर कसते हुए कहा, तुम्हें यहाँ डर लग रहा है, मम्मी पापा के पास जाना है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने कहा, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पापा को इंडिया आने के लिए कह दूंगा। कुछ दिन अपने आप को समझा लो और अगर यहाँ दिल नहीं लग रहा है तो मेरे साथ रघुवंशी मेंशन चलो। आर्या ने अपनी सूजी हुई आंखों से शिवाय को देखा और फिर कुछ सोचकर बोली, हम बाहर जाएंगे तो हम पर अटैक तो नहीं हो जाएगा? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। शिवाय ने आर्या को समझाते हुए कहा, अरे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, समझी? और हम कब तक बाहर नहीं जाएंगे? जाना तो पड़ेगा ही ना, हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकते। अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मुझे बाहर जाना है। ये सुनते ही कि शिवाय बाहर जाएगा, आर्या ने शिवाय पर अपनी बाहें और कस दी और रोती रोती बोली, नहीं मिस्टर ऑलराउंडर, आप भी बाहर नहीं जाएंगे, वो फिर अटैक कर सकता है, आप कहीं नहीं जाएंगे। शिवाय समझ रहा था कि अगर वो इस वक्त आर्या को छोड़कर चला गया तो आर्या खुद को संभाल नहीं पाएगी। शिवाय का जाना भी जरूरी था क्योंकि उसे हर्षवर्धन से बात करनी थी, वहीं आर्या शिवाय को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। कुछ सोचकर शिवाय ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं यही हूँ, तुम सो जाओ और मैं तुम्हारे पापा से भी बात कर लूंगा, वो जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाएंगे। आर्या शिवाय के गले लगकर रो रही थी और शिवाय आर्या को संभालता रहा। धीरे धीरे आर्या नींद की आगोश में चली गई। शिवाय ने आर्या को आराम से बेड पर लेटा दिया, पर जैसे ही उठने को हुआ शिवाय ने महसूस किया कि आर्या ने उसकी शर्ट को अपनी दोनों मुट्ठी में भरा हुआ है। शिवाय ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नींद में ही आर्या ने अपनी मुट्ठी बहुत कसकर बंद की हुई थी। आर्या को ऐसे बच्चों की तरह हरकतें करता हुआ देखकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय फिर ना चाहते हुए भी आर्या के पास ही लेट गया। उसने आर्या को बाहों में भरा और अपने ऊपर लेटा लिया और फिर उसे कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर में शिवाय भी नींद की आगोश में चला गया। अमेरिका में दिव्यांश की आंखें अब धीरे धीरे खुलने लगी। उसने एक अंगड़ाई तोड़ी। उसकी नजरें सबसे पहले सीलिंग पर गई। वो थोड़ी देर तक सीलिंग को भी देखता रहा, फिर अचानक ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। दिव्यांश ने महसूस किया कि वो अपने अपार्टमेंट में नहीं है। दिव्यांश झटके से उठकर बैठ गया। उसने अपने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। दिव्यांश के सिर में इस वक्त बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया। कल रात की बातें वो याद करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि वो वरदान के साथ डांस कर रहा था और शौर्य भी उसी के साथ था। उसके बाद उसने कुछ देर कुछ बिजनेस टाइकून्स के साथ मीटिंग अटेंड की। उसके बाद क्या हुआ दिव्यांश को कुछ भी याद नहीं था। और तभी दिव्यांश का ध्यान खुद पर गया। दिव्यांश ने इस वक्त कपड़े नहीं पहने हुए थे। ये देखकर तो दिव्यांश की सांसें ही अटक गई। दिव्यांश ने जब अपने आप को इस हालत में देखा तो उसकी एक चीख निकल गई। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे शौर्य की आंखें भी खुलने लगी। शौर्य ने भी एक अंगड़ाई तोड़ी और उठकर बैठ गया, और तभी उसका ध्यान अपने ऊपर गया। कपड़े तो शौर्य ने भी नहीं पहने थे। कल रात जब शौर्य ने खुद के ऊपर और बेड पर वॉमिट कर दी थी तो सांझ ने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे। शौर्य ने पहले तो अलसाई सी आंखों से कमरे में नजर घुमाई। शौर्य को तो वो कमरा अनजाना सा लगा, क्योंकि वो इससे पहले कभी भी देवयांश के अपार्टमेंट में नहीं आया था। और फिर अगले ही पल शौर्य ने महसूस किया कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए। शौर्य ने खुद को छू कर देखा और उसकी सांस अटकने लगी। शौर्य गहरी गहरी सांस लेने लगा, और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। शौर्य का फोन नाइट स्टैंड पर रखा हुआ था। शौर्य ने फोन उठाया तो वो दिव्यांश का फोन था। शौर्य ने फोन उठाकर कान पर ही लगाया था कि दिव्यांश ने लगभग रोते हुए कहा, शौर्य यार मेरी तो इज्जत लुट गई। शौर्य ने जब दिव्यांश के मुंह से ये सब सुना तो वो हैरान हो गया। फिर उसने खुद को देखा और धीरे से कहा, लगता है मेरी भी लुट गई। दिव्यांश ने इस बार थोड़ा गुस्से में कहा, कल मैं तेरे साथ था ना, तुम लोग मुझे यहाँ होटल में छोड़कर क्यों चले गए? एक बार नहीं सोचा कि दिव्यांश के साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है? और हो क्या सकती है, मेरे साथ अनहोनी हो गई, अब मैं कौन सा मुंह लेकर तेरी बहन के सामने जाऊंगा? शौर्य दिव्यांश की बात तो सुन रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था, क्योंकि वो खुद की हालत पर बहुत ज्यादा हैरान था। शौर्य ने कहा, मैं क्या बताऊं दिव्यांश, मेरी तो खुद की हालत खराब है। तुम्हें पता तो है कि तुम होटल में हो, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल रात मैं किस लड़की के साथ था और अभी मैं कहाँ हूँ। तुम लोगों ने मुझे किसी हवसी औरत के हवाले कर दिया, तुम्हें शर्म भी नहीं आई? कहते हुए शौर्य भी रोने को हो गया। दिव्यांश ने शौर्य को समझाते हुए कहा, शौर्य शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ होगा। तू पहले पता कर तू किसके घर में है, और मैं भी देखता हूँ कि कल रात मेरे साथ किसी लड़की ने अपनी मनमानी कर ली और मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। लेकिन प्लीज तू अपनी बहन को मत बताना ये बात, यही दफन करते हैं। तू मेरा सीक्रेट छुपा और मैं तेरा सीक्रेट छुपाता हूँ, बोल डील मंजूर है? शौर्य के पास ऑप्शन नहीं था। शौर्य ने कहा, हाँ डील मंजूर है, तुम प्लीज किसी को मत बताना कि मैं कल रात किसी लड़की के साथ था, वरना पुआ जी और फूफा जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि उनका राम जैसा बेटा अचानक से दुर्योधन कैसे बन गया। फाइनली दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे का सीक्रेट सीक्रेट ही रखेंगे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दिव्यांश ने फोन कट किया और बेड से उठकर वॉशरूम में चला गया। दिव्यांश आंखें बंद करके शावर के नीचे खड़ा था और कल रात की बातें याद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बस उसे हल्की हल्की सी धुंधली सी दृष्टि की परछाई दिखाई दे रही थी। वो श्योर नहीं था कि उसके साथ दृष्टि ही थी। अचानक ही उसे दृष्टि की एकदम साफ छवि दिखाई दी और दिव्यांश ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। उसे यकीन नहीं आया कि कल रात वो दृष्टि के साथ था। दिव्यांश को दृष्टि की याद तो आ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दृष्टि तो दिव्यांश से नाराज थी। काफी सारी उधेड़बुन के बाद दिव्यांश मान चुका था कि दृष्टि उसके ख्यालों में थी। कल रात वो जिस लड़की के साथ था वो दृष्टि नहीं थी, और यही सब सोच सोच कर दिव्यांश का दिमाग खराब हो रहा था। थोड़ी देर बाद में दिव्यांश तैयार होकर होटल रूम से बाहर आ गया। वो इंक्वायरी करना चाहता था कि आखिर उसके साथ कौन लड़की थी, इसीलिए वो सीधा मैनेजर के कैबिन में गया। मैनेजर ने दिव्यांश को देखा तो उठकर उसे ग्रीट किया और फिर बैठने का इशारा किया। दिव्यांश ने कल रात को जो कुछ हुआ वो मैनेजर को बता दिया। मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और दिव्यांश को देखकर कहा, सर आपके कमरे में कोई अमेरिकन लड़की थी। ये सुनते ही दिव्यांश की सांस लगभग रुक गई। दिव्यांश को पहले तो थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद दृष्टि ही मेरे पास थी, लेकिन अब तो वो उम्मीद भी टूट गई। एक्चुअली में मैनेजर का सीसीटीवी कैमरा ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, इसीलिए जब अमेरिकन लड़की दिव्यांश के कमरे में गई वो फुटेज तो साफ साफ थी, लेकिन जब दृष्टि दिव्यांश के कमरे में गई वो फुटेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, शायद किसी टेक्निकल इशू के कारण। दिव्यांश ने खुद को संभाला और कैबिन से बाहर चला गया। दिव्यांश होटल से बाहर आया तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। दिव्यांश गाड़ी में बैठ गया और फिर वो गाड़ी दिव्यांश के अपार्टमेंट की ओर चली गई। वहीं दूसरी तरफ शौर्य ने खुद को संभाला और फर्श पर नजर घुमाई। हर जगह शौर्य के कपड़े फैले हुए थे, वहीं वहां एक लड़की की ड्रेस भी पड़ी हुई थी। कल रात सांझ जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने अपनी पार्टी ड्रेस वहीं रख दी। शौर्य अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था और तभी शौर्य ने दरवाजे की तरफ देखकर धीरे से कहा, सुनिए कोई है? और तभी सांझ ने गेट खोलकर शौर्य को देखा और बोली, सुनाइए मैं यही हूँ। सांझ को देखकर पहले तो शौर्य ने एक राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई और उसने सांझ पर भड़कते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? फाइनली तुमने अपना असली रूप मुझे दिखाई दिया। तुमने जो मेरे साथ किया है भगवान इसका इंसाफ जरूर करेगा। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आखिर क्या मिल गया तुम्हें मेरी इज्जत को तार तार करके? कहते हुए शौर्य झूठ मूठ कर रोने लगा। वही सांझ तो आंखें फाड़े बस शौर्य को देख रही थी। उसने ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी कि शौर्य सुबह उठेगा तो उस पर ऐसे घटिया इल्जाम लगाएगा। उसने तो कल रात जैसे तैसे शौर्य के कपड़े उतारे थे, वरना शौर्य गंदगी में ही पड़ा रहता। शौर्य को साफ किया था ताकि शौर्य आराम से एक अच्छी नींद ले सके, लेकिन शौर्य तो सुबह उठते ही उस पर बरस गया। सांझ को शौर्य की बात सुनकर अब गुस्सा आने लगा। एक तो सांझ ने कल रात शौर्य के लिए इतना कुछ किया और सुबह उठते ही शौर्य उसे गलत समझने लगा। शौर्य ब्लैंकेट को लेकर वहां से उतरा और सांझ के सामने जाकर बोला, फाइनली तुमने अपनी भड़ास मुझ पर निकाल ही ली, मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा, क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके? सांझ को अब शौर्य की ऐसी बातों पर हल्की सी हंसी आ गई। सांझ थोड़ा सा शौर्य के करीब गई और शौर्य दो कदम पीछे हट गया। सांझ थोड़ा सा और करीब गई, शौर्य फिर पीछे हट गया। ऐसे करते हुए शौर्य दीवार से जा लगा। वहीं सांझ शौर्य के बिल्कुल नजदीक जाकर उसके होंठों पर अपनी सांसें छोड़ते हुए बोली, सुकून मिल गया। आपको क्या पता शौर्य, इस सुकून के लिए मैं कितना तड़प रही थी और फाइनली मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। शौर्य इस वक्त बहुत ज्यादा डर रहा था। उसने सांझ का ये रूप तो पहली बार देखा था। शौर्य अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, सांझ तू से बात करो। सांझ ने अपने इंडेक्स फिंगर शौर्य के चेहरे पर चलाते हुए कहा, क्यों दूर से ही बात करूं? कल रात हमारे बीच दुनिया खत्म हो गई, मैंने तुम्हें पूरा का पूरा इन आंखों से स्कैन किया हुआ है। कहते हुए सांझ शौर्य को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। सांझ को देखकर शौर्य के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सांझ ऐसा भी कुछ कर सकती है। वहीं सांझ तो शौर्य को जानबूझकर लस्ट भरी नजरों से देख रही थी और शौर्य सांझ की नजरों को देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसने अपना ब्लैंकेट कसकर पकड़ा हुआ था। उसे डर था कि कहीं सांझ उसका ब्लैंकेट खींच ना ले। और तभी सांझ ने शौर्य के मन को भांपते हुए शौर्य के ब्लैंकेट पर हाथ लगाया और शौर्य के हाथ अपने ब्लैंकेट पर और ज्यादा कस गए। क्या सांझ शौर्य को सच बताएगी या उसकी मासूमियत का फायदा उठा लेगी? क्या दिव्यांश को याद आएगा दृष्टि का चेहरा? सांझ को अब और ज्यादा शरारत सूझ गई। उसने शौर्य के ब्लैंकेट को खींचना शुरू किया और शौर्य भी अपना ब्लैंकेट अपनी तरफ खींच रहा था। एक साइड से शौर्य खींच रहा था और एक साइड से सांझ। जहां शौर्य के दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी, वहीं सांझ को तो शौर्य को परेशान करने में मजा आ रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि शौर्य के दिमाग में ऐसा कुछ भी आ सकता है और शौर्य अपनी वर्जिनिटी को लेकर इतना पोजेसिव हो सकता है। शौर्य ने एक बार अपना ब्लैंकेट पकड़कर खींचा और सांझ सीधे शौर्य के सीने से टकरा गई। अब सांझ का दिल जोरों से धड़कने लगा, वहीं शौर्य के रोंगटे भी खड़े हो गए। दोनों ही एक दूसरे से दूर हुए और एक दूसरे से नजर चुराने लगे। और तभी सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए सांझ ने शौर्य के सिर पर हल्का सा मारकर कहा, कितना नौटंकी करते हो, मैंने कुछ नहीं किया। कल रात आपने बहुत ज्यादा वॉमिटिंग कर दी थी, इसलिए मैंने आपके कपड़े उतार दिए और वैसे भी अंडरवेयर पहना हुआ है आपने। शौर्य का ध्यान अब जाकर अपने इनर पर गया और उसने कसकर आंखें बंद कर ली और फिर उसे वो सारी बातें याद आने लगी जो उसने फ्लो फ्लो में सांझ से कह दी थी। अब तो शौर्य ने अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपा लिया। वहीं शौर्य को ऐसे देखकर सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सांझ ने सबसे पहले कमरे में फैले हुए कपड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें एक बकेट में रख दिया और शौर्य को देखकर बोली, मैं नाश्ता बना रही हूँ, आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं आपको कपड़े दे देती हूँ। सांझ कमरे से चली गई। शौर्य ने अपना चेहरा ब्लैंकेट से निकाला और तभी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराहट बहुत कीमती थी। उसमें शौर्य की शर्म, शौर्य का पछतावा, सांझ को लेकर शौर्य की इज्जत, सब कुछ शामिल था। वो मुस्कुराहट शौर्य की स्मार्टनेस को और बढ़ा रही थी। और तभी सांझ वापस आई। सांझ को देखकर शौर्य फिर से नॉर्मल हो गया, लेकिन अब भी वो सांझ की तरफ देख नहीं रहा था। वहीं सांझ ने दिव्यांश के कपड़े लाकर सोफे पर रखे और बोली, दिव्यांश जी चुके हैं, आपको फिट आ जाएंगे, नहा लीजिए, तब तक मैं नाश्ता रेडी कर देती हूँ। सांझ वापस चली गई। सांझ के जाते ही शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई और शौर्य ने वॉशरूम का रुख किया। करीब आधे घंटे बाद शौर्य वॉशरूम से बाहर आया। उसने दिव्यांश के लोअर और टी शर्ट पहने और बाहर चला गया। वहीं सांझ तब तक शौर्य के लिए नाश्ता बना चुकी थी। शौर्य खुद को नॉर्मल करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रहा था। वो सांझ की तरफ देख ही नहीं रहा था। फिर वो जाकर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने डाइनिंग टेबल पर नजर घुमाई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर बहुत सारी डिशेस थी जिन्हें देखकर शौर्य मन ही मन खुश हुआ। वहीं सांझ शौर्य को नाश्ता परोसते हुए बोली, मुझे नहीं पता था आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो सब कुछ बना दिया। शौरन ने धीरे से कहा, तुमने बहुत ज्यादा बना दिया, मैं इतना सारा थोड़ी खाऊंगा। सांझ ने कहा, जितना खाना है उतना खा लीजिए, बाकी दिव्यांश जी जो आने वाले हैं वो भी नाश्ता कर लेंगे। शौरन ने नाश्ता किया तो नाश्ता बहुत टेस्टी था। शौर्य सांझ का डेडिकेशन देख रहा था कि वो अनजान बनकर भी उसे पटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शौर्य भी अपनी चाशनी का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने एक बार फिर सांझ की डेडिकेशन को इग्नोर कर दिया। नाश्ता करने के बाद शौर्य ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी। शौर्य गेट तक गया, फिर कुछ सोचकर वापस आया और सांझ को देखकर बोला, कल रात तुम मुझे यहाँ लेकर आई थी। सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी। शौर्य ने बहुत मुश्किल से सांझ की आंखों में देखकर कहा, तुम मुझे यहाँ लेकर आई उसके लिए थैंक यू, और कल रात तुमने मेरी जितनी भी हेल्प की उसके लिए भी थैंक यू। सांझ ने कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने कहा था ना आप अपनी जिंदगी चाशनी के लिए डेडिकेट कर दीजिए और मैं अपनी जिंदगी आपके लिए कर देती हूँ, तो ऐसे तो बहुत मौके आएंगे जब मैं आपकी इतनी मदद करूंगी और आपसे शिकायत भी नहीं करूंगी। सांझ की बात सुनकर शौर्य को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और उसने सांझ को समझाते हुए कहा, सांझ समझने की कोशिश करो, तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। आप भी तो अपनी जिंदगी अपनी चाशनी के लिए बर्बाद ही कर रहे हैं, सांझ ने जवाब दिया। शौर्य को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया। शौर्य बोला, मेरी बात अलग है। सांझ ने भी मुस्कुराकर शौर्य को जवाब देते हुए कहा, बात तो मेरी भी अलग है। शौर्य ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कसकर अपनी आंखें बंद की और फिर खोल कर सांझ को देखकर कहा, सांझ तुम बहस कर रही हो। सांझ ने भी कहा, और आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैंने कहा ना, जब तक आपको आपकी चाशनी नहीं मिल जाती तब तक तो मैं आपका इंतजार जरूर करूंगी। शौर्य ने सांझ के दोनों बाजुओं को पकड़ा और उसे दीवार से लगाकर बहुत गुस्से में कहा, सांझ तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश कर चुका हूँ कि मेरे पीछे अपना टाइम खराब मत करो, सुंदर हो, एजुकेटेड हो, मुझे कहीं ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, तुम मेरे पीछे जोगन बनकर क्यों घूम रही हो। सांझ अब तक शौर्य की हर बात का जवाब प्यार से दे रही थी, अब उसे भी गुस्सा आ गया। उसने भी शौर्य की बाजू को अपने हाथों से झटकते हुए कहा, और अगर यही बात मैं कहूँ तो, एजुकेटेड हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, रिच हो, तो एक ऐसी लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो जिसका कोई वजूद ही नहीं है। अगले ही पल सांझ ने शौर्य की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, आपका प्यार प्यार, आपका प्यार इंतजार कर सकता है, आपका प्यार बहुत पवित्र है, आपका प्यार लैला मजनू जैसा है, और मेरा प्यार, मेरा प्यार आपको फालतू नजर आता है, मेरा प्यार आपको फिजूल नजर आता है, मेरा प्यार आपको टाइम बर्बाद नजर आता है। आखिर आप खुद को समझते क्या है? अगर आप अपनी जिंदगी उस लड़की के लिए डेडिकेट कर सकते हैं तो मैं भी अपनी जिंदगी आपके लिए डेडिकेट कर सकती हूँ। शौर्य ने फिर से गुस्से में कहा, सांझ तुम समझ नहीं रही हो। सांझ का गुस्सा बहुत बढ़ गया। सांझ ने शौर्य की बाजू पकड़ी और उसे अपने अपार्टमेंट से निकालते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही कुछ समझना है। मुझे लगा मैं आपकी इतनी हेल्प कर रही हूँ तो आप मुझे थैंक यू बोलेंगे, मेरे साथ हल्की फुल्की बातें करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन आप तो फिर से वही पुराना वाला राग अलापने लगे। मुझे नहीं सुनना आपका ये राग, जाइए यहाँ से। इतना कहकर सांझ ने शौर्य को अपने अपार्टमेंट से बाहर खड़ा कर दिया और शौर्य के मुंह पर धड़ाम से गेट बंद कर दिया। शौर्य तो हैरानी से सांझ को देखता रहा। शौर्य जितना सांझ के करीब जाता जा रहा था, सांझ का एक नया रूप शौर्य को देखने को मिला था, लेकिन सांझ का ये रूप शौर्य ने पहली बार देखा था, वरना तो हमेशा सांझ शौर्य से इज्जत से पेश आती थी, लेकिन आज तो सांझ ने शौर्य की तगड़ी वाली बेइज्जती कर दी थी। वही शौर्य तो बंद गेट को निहार रहा था और तभी उसकी नजर एक दूसरे अपार्टमेंट के गेट पर गई, जहां एक बूढ़ा अमेरिकन शौर्य को देखकर मुस्कुरा रहा था। और फिर वो बूढ़ा अमेरिकन शौर्य से बोला, साइड इफेक्ट ऑफ लव। शौर्य ने भी मुस्कुराकर कंधे उचका दिए, लेकिन फिर थोड़ा सा खुद में बड़बड़ाया, किचकंडी कहीं की। तभी सांझ ने अपार्टमेंट का गेट खोला और शौर्य के गंदे कपड़े शौर्य के ऊपर फेंक कर मारे और फिर वही गुस्से में बोली, तू किचकंडा, तू कमीनी। शौर्य बोला, तू कमीना। सांझ ने कहा, तू बंदरिया। शौर्य चिढ़ता हुआ फिर बोला, तू बंदर। सांझ भी दांत पीसते हुए बोली, तू डायन। शौर्य गुस्से में बोला, तू पिशाच। सांझ शौर्य को आंखें दिखाते हुए बोली, तू गधी। शौर्य फिर गुस्से में बोला, तू गधा, तू कन खजूरा, तू चिंपैंजी, तू आदि मानव, तू पागल, तू घोड़ा, तू कछुआ, तू मगरमच्छ, तू सब कुछ। सांझ भी शौर्य से पीछे हटने वाली नहीं थी। शौर्य ने एक हाथ सांझ को दिखाया और हल्का सा उसे अंदर जाने का इशारा करते हुए कहा, चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे, चल निकल। सांझ ने भी फिर शौर्य के जैसे ही शौर्य को हाथ दिखाया और वो भी गुस्से में बोली, चल चल तू निकल, मैं नहीं होती ना तो कल रात गंदगी में पड़ा रहता, सुबह उठकर मुझे ही उल्टा सीधा बोल रहा है। चल तो निकल, आज के बाद अपनी शक्ल इस फ्लैट की तरफ मत दिखाना। शौर्य भी किलर लुक देता हुआ वहां से अपने गंदे कपड़े उठाकर चला गया, लेकिन फिर अपार्टमेंट के कॉरिडोर से जाता हुआ बोला, एक ये है जो मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करती है, और एक मेरी चाशनी जो हर वक्त मुझे गिफ्ट भेजा करती थी, पता नहीं खुद को क्या समझती है। अगर गलती से मेरी शादी इससे हो गई फिर तो ये मेरा जीना हराम कर देगी। भगवान जल्दी से मेरी चाशनी को मेरे पास भेज दो ताकि मुझे इस लड़की से छुटकारा मिल जाए। वहीं सांझ ने गेट बंद किया और गेट से टेक लगाकर रोने लगी, और रोती रोती वो भी शौर्य को ही कोस रही थी, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, उन्हें लगता है कि मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगी तो वो मुझे कुछ भी कहेंगे, और वो बकवास करेंगे तो मैं उन्हें जवाब नहीं दूंगी। कभी कभी तो मन करता है इस दिल को निकाल कर फेंक दूं, क्योंकि इस दिल की वजह से ही शौर्य मेरे साथ बदतमीजी करते हैं और मुझे अपना गुस्सा दिखाते हैं। अगर एक बार मैं इनकी जिंदगी में शामिल हो गई तो मैं इनका जीना हराम कर दूंगी, चुन चुन कर बदले लूंगी, सुबह शाम उठक बैठक कराऊंगी। कहते कहते सांझ और ज्यादा रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश शौर्य के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत दिव्यांश की नहीं थी। दिव्यांश अपना और दृष्टि का रिश्ता सुधारना चाहता था, लेकिन एक गलतफहमी के चलते उन दोनों के रिश्ते में फिर से दूरियां आ गई। दिव्यांश दृष्टि को सब कुछ बताना चाहता था और उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन दिव्यांश का दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर दिव्यांश ने कुछ सोचकर अपनी जेब में से एक लेटर निकाला और गेट के नीचे से शौर्य के अपार्टमेंट में डाल दिया, और फिर दिव्यांश बिना किसी से मिले वहां से चला गया। वहीं दृष्टि देव को लेकर कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। आज वरदान और वंशिका भी बाहर गए हुए थे। दृष्टि अकेले अपार्टमेंट में देव को संभाल रही थी। दृष्टि को आज पहली बार देव पर गुस्सा आ रहा था। फिर वो देव को देखकर बोली, देव तुम बहुत बुरे हो, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे मामा पापा साथ आ जाए, क्या तुम्हें मम्मी पापा दोनों का प्यार एक साथ नहीं चाहिए, ना तुम रो रो कर बुआ की हालत खराब करते और ना ही मुझे तुम्हारे पापा को अकेले छोड़कर आना पड़ता। पता नहीं तेरे पापा की जब आंख खुली होगी तो जाने कैसे रिएक्ट किया होगा उन्होंने। तुझे पता है मैंने तेरे पापा को उठाने की कोशिश भी की, लेकिन तेरे पापा तो जैसे कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। दृष्टि देव से बातें करते हुए बाहर हॉल में आ गई, और तभी उसने गेट के पास एनवलप देखा। दृष्टि ने उस एनवलप को उठा लिया और तभी देव उस पर हाथ मारने लगा। दृष्टि ने देव को वॉकर में बिठाया और खुद उस एनवलप को खोलकर देखने लगी। दृष्टि ने उस एनवलप को पढ़ा तो उसमें लिखा था, दृष्टि पता नहीं मैं कितनी गलतियां करूंगा और कितनी बार माफी मांगूंगा, मेरी पहली गलती ही तुमने माफ नहीं की और मैं कल रात एक गलती और करके आ गया। यकीन मानो मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन कल रात मैं तुम्हारा हक किसी और को देकर आ गया। अब तो खुद पर इतनी शर्म आ रही है कि तुम्हारे सामने आने में भी मुझे डर लग रहा है। हर एक रोज तुम्हारा गुनहगार बनता जा रहा हूँ। अब तो मैंने ये माफी की उम्मीद भी छोड़ दी है। मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना दिव्यांश हमेशा से तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारा दिव्यांश। क्या दृष्टि दिव्यांश को सच में बता देगी? क्या वो हमेशा के लिए दिव्यांश के पास वापस लौट जाएगी? दृष्टि ने लेटर पढ़ा तो दृष्टि से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से हंसने लगी। वहीं देव अपनी माँ को ऐसे हंसता हुआ देख रहा था और फिर वो भी दृष्टि के साथ हंसने लगा। दृष्टि ने देव को गोद में उठाया और घूमते हुए कहा, देव तुम्हारे पापा इतने अच्छे क्यों हैं? तुम्हें पता है कभी कभी लगता है मैं बहुत लकी हूँ जो तुम्हारे पापा मिले। कोई और होता तो अब तक अपनी जिंदगी में मुझे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता, लेकिन तुम्हारे पापा ऐसे नहीं है। सही कहती है दुनिया, रघुवंशी खानदान के जैसे संस्कार किसी और खानदान के नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम भी बिल्कुल अपने पापा जैसे बनो, अपनी जिंदगी में एक लड़की लाओ और हमेशा अपनी जिंदगी उसी लड़की को डेडिकेट करो। इतना कहकर दृष्टि ने न जाने कितनी बार अपने बेटे का मुंह चूम लिया और फिर वो अपने बेटे की नाक से नाक रगड़कर बोली, अब हम भी इंडिया जाएंगे तुम्हारे पापा के पास। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश उदास मन से एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था, और तभी सांझ आकर दिव्यांश के पास बैठ गई। दिव्यांश ने हैरानी से सांझ को देखा तो सांझ बोली, मैंने कहा था ना आपसे आप इंडिया जाएंगे तो मुझे भी लेकर चलना। दिव्यांश ने उदास मन से कहा, मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि अब समझ चुका हूँ मेरा और दृष्टि का रिश्ता यहीं तक था, लेकिन तुम्हारा और शौर्य का रिश्ता तो अभी आगे चलेगा। तुम क्यों शौर्य को छोड़कर जाना चाहती हो? सांझ ने अपने दर्द को छुपाते हुए कहा, चीजू आपका और दृष्टि दी का रिश्ता तो फिर भी ठीक हो सकता है, क्योंकि आपके और दृष्टि दी के बीच में एक रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, और आप दोनों का तो एक बच्चा भी है, लेकिन मेरा और शौर्य का तो कोई रिश्ता भी नहीं है। कहते हुए उसने दिव्यांश के कंधे पर सिर रख लिया। तभी दिव्यांश ने भी एक हाथ से दृष्टि के गाल को सहलाया और बोला, अच्छा चलो वापस चलते हैं। अपने प्यार को जितना मनाना था हमने मना लिया, अब सब कुछ ही चाची के गोविंद पर छोड़ देते हैं। अगर चाची के गोविंद चाहेंगे तो हमें हमारा प्यार मिल जाएगा। थोड़ी देर में दोनों की फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई और दोनों ही एयरपोर्ट के अंदर चले गए। दोनों ने ही एक साथ मुड़कर पीछे देखा, शायद उनके दिल में अब भी उम्मीद थी कि उनका प्यार उन्हें रोक लेगा, लेकिन दोनों ही निराश हो गए, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद दोनों ही प्लेन के अंदर बैठे हुए थे। दोनों ने ही आंखों में गॉगल चढ़ाए हुए थे क्योंकि दोनों की आंखें लाल हो गई थी। दिव्यांश को बार बार कल रात की बातें याद आ रही थी जिन्हें वो याद नहीं करना चाहता था। वहीं सांझ को भी शौर्य के साथ हुई बहस याद आ रही थी। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि वो इंडिया जाएगी तो शौर्य से लड़कर जाएगी, बल्कि उसने तो सोचा था कि वो शौर्य का दिल जीत कर वापस जाएगी। इंडिया में आर्या सोफे पर बैठी हुई स्टडी कर रही थी। वहीं शिवाय आर्या के लिए लंच बना रहा था। आर्या स्टडी तो कर रही थी लेकिन उसका पूरा ध्यान शिवाय पर था। वो बार बार शिवाय को देख रही थी। कई बार आर्या अपना ध्यान स्टडी में लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका ध्यान स्टडी में लग ही नहीं रहा था। उसकी नजर बार बार शिवाय को देख रही थी। शिवाय इस बात से बेखबर था कि आर्या उसे देख रही है। वो तो आर्या के लिए लंच बनाने में बिजी था। आर्या ने मन ही मन शिवाय को देखकर कहा, मिस्टर ऑलराउंडर कितने स्मार्ट है, एजुकेटेड भी है और सबसे बड़ी बात एकदम राउडी टाइप है। मिस्टर ऑलराउंडर ने कल अकेले इतने सारे आदमियों को धूल चटा दी। आर्या ने अपनी आंखें बंद की तो उसे कल रात की बातें याद आने लगी जब शिवाय उसे खुद से चिपकाए हुए उन आदमियों से लड़ रहा था। आर्या जैसे जैसे वो लम्हा याद कर रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। आर्या का तो पता भी नहीं था लेकिन शिवाय ने इस बार भी आर्या के दिल में अपने लिए जगह बना दी थी। तभी आर्या ने झटके से अपनी आंखें खोली और अपने सिर को खुजाकर खुद से ही बड़बड़ाई, क्या मुझे मिस्टर ऑलराउंडर से प्यार हो रहा है? नहीं, मुझे इससे प्यार कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, मुझे इससे प्यार नहीं है, मैं इसे प्यार नहीं करती। चल चल आर्या, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मिस्टर ऑलराउंडर पर नहीं। इतना कहकर आर्या अपनी किताबों में देखने लगी लेकिन आज तो उसकी आंखें उसकी बात मान ही नहीं रही थी। कुछ सेकंड उसने किताबों को देखा और फिर से शिवाय पर अपनी नजर गड़ा दी। वहीं शिवाय ने एक नजर आर्या को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने सीटी मारकर आर्या से कहा, आर्या आ जाओ खाना खा लो। आर्या ने शिवाय की आवाज नहीं सुनी बल्कि वो तो शिवाय को ही निहार रही थी। शिवाय ने फिर कहा, आर्या मैं तुमसे कह रहा हूँ आ जाओ लंच कर लो, मुझे बाद में देख लेना। ये सुनकर आर्या ने जल्दी से अपनी नजरें शिवाय से हटाई और बुक की तरफ देखते हुए बोली, वो मैं बाद में खा लूंगी, मुझे काम है। शिवाय ने कहा, या तो तुम आ जाओ नहीं तो मैं वहां आ जाऊंगा। अब आर्या के पास ऑप्शन नहीं था। आर्या चुपचाप अपनी जगह से खड़ी हुई और शिवाय के पास चली गई। शिवाय ने उसे बैठने का इशारा किया और आर्या नजर झुकाकर शिवाय के पास बैठ गई। शिवाय ने आर्या को लंच सर्व किया और आर्या खाना खाने लगी। आर्या ने लंच करते हुए एक बार भी शिवाय की तरफ नहीं देखा लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वहीं शिवाय आर्या को ही देख रहा था। फिर उसने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें गुड न्यूज दूं? आर्या ने शिवाय की तरफ देखकर हां में गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, तुम्हारे मम्मी पापा इंडिया आ रहे हैं। ये सुनकर आर्या तो खुशी से उछल गई। फिर उसने अनजाने में ही शिवाय का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, क्या शौर्य भैया भी आ रहे हैं और दृष्टि दी वो भी आ रही है? शिवाय बोला, उनका मुझे नहीं पता, बस यही पता है कि मिस्टर रचावत अपनी वाइफ के साथ वापस आ रहे हैं। आर्या ये बात सुनकर बहुत खुश हुई। फिर वो खुशी खुशी अपना लंच एंजॉय करने लगी। तभी शिवाय ने कहा, कल तुम्हारे पेरेंट्स आ जाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और ये सुनकर आर्या के चेहरे का रंग उड़ गया। शिवाय चला जाएगा ये बात आर्या को अच्छी नहीं लगी। वहीं शिवाय का पूरा ध्यान आर्या के उतरे हुए चेहरे पर ही था। शिवाय ने मन ही मन कहा, क्या बात है, शिवाय तेरा जादू तो आर्या पर अब भी चल गया जबकि इसे कुछ भी याद नहीं। आर्या जहाँ पहले लंच एंजॉय कर रही थी अब उसका खाना खाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। उसने जैसे तैसे खाना अपने मुंह में ठूसा और फिर खड़ी होकर बोली, मुझे काम है, स्टडी करनी है। इतना कहकर आर्या वहां से चली गई। आर्या ने अपनी बुक्स उठाई और अपने कमरे में आ गई। आर्या ने गुस्से में बुक्स सोफे पर फेंकी और फिर बेड पर जाकर लेट गई। अचानक आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। आर्या को ये बात बहुत बुरी लग रही थी कि शिवाय चला जाएगा। अचानक आर्या को थोड़ा सा रोना आ गया और वो तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। फिर वो खुद से ही बोली, मिस्टर ऑलराउंडर चले जाएंगे, इस बात से मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो वैसे भी उन्हें पसंद नहीं करती थी पर अब जब वो जा रहे हैं तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा? आर्या इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान थी। वो रोकर अपना दुख निकाल लेना चाहती थी, लेकिन रोकर भी कोई फायदा नहीं था। इनफैक्ट वो जितना रोती उसे शिवाय की उतनी ही याद आती। आर्या रोते रोते सो गई। वहीं शिवाय आर्या को गेट के बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। आज पहली बार आर्या का रोना शिवाय को अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो उसके लिए रो रही थी। जब शिवाय को यकीन हो गया कि आर्या सो चुकी है, तो उसके पास आया। उसने अपना हाथ आर्या के चेहरे पर फेरा और फिर झुककर उसके माथे को चूमकर कहा, छुई मुई अपने दिल की बात बता दो, फिर हमेशा के लिए तुम्हें रघुवंशी मेंशन ले जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारा घर रघुवंशी मेंशन है। शिवाय आर्या के पास ही लेट गया और आर्या के चेहरे को निहारने लगा। शिवाय ने फिर कहा, जितनी जल्दी अपने दिल की बात मुझसे कहोगी, उतनी जल्दी तुम्हारा दर्द कम होगा। तुम अपने दिल की बात कंट्रोल करने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारे दिल की बात तो मैं जुबान पर लाकर ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ राजवीर ने अपनी बुलेट एक 5-स्टार होटल के बाहर रोकी। रूही ने उस होटल को देखकर राजवीर से पूछा, हम यहाँ खाना खाएंगे? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। रूही मुंह बनाकर बोली, राजवीर लेकिन हमारा बजट यहाँ खाना खाने का नहीं है। तुम्हें पता भी है एक चाय 500 की मिलेगी और अगर खाना खाएंगे तो 6,000 लग जाएंगे। चलो किसी सिंपल से ढाबे पर चलते हैं। राजवीर ने रूही से कहा, मेरा और तुम्हारा रिश्ता काफी हद तक ठीक हो गया, इसलिए हम खाना तो यहीं खाएंगे। रूही उतर गई। राजवीर ने बाइक पार्किंग में लगाई, फिर दोनों ही अंदर चले गए। दोनों ही एक टेबल पर बैठे हुए थे। राजवीर ने मेन्यू उठाया और रूही की तरफ फड़ा दिया। रूही मेन्यू में डिश नहीं देख रही थी, बल्कि उसके प्राइस देख रही थी। रूही ने आज तक प्राइस नहीं देखा था, लेकिन आज वो पहली बार प्राइस देखकर ऑर्डर करना चाहती थी। वहीं राजवीर रूही को देखकर समझ गया कि रूही प्राइस देख रही है। राजवीर ने कहा, रूही ऑर्डर कर दो, हम कौन सा रोज रोज बाहर खाना खाने आएंगे। रूही मुंह बनाते हुए बोली, राजवीर तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ कोई भी डिश 2,000 से नीचे की नहीं है। अगर हम ऐसे ही पैसे उड़ाते रहे तो फिर तुम्हारा सपना कब पूरा करेंगे। राजवीर ने रूही के हाथ से मेन्यू लिया और वेटर को बुलाकर ऑर्डर कर दिया। रूही गुस्से में राजवीर को देख रही थी। वहीं राजवीर ने रूही को आंख मार के कहा, बस अब इतना गुस्सा मत दिखाओ, आज हम अच्छे से अपना रिश्ता सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद मेरे सपने पर फोकस करेंगे। रूही अब राजवीर का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उसने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद वेटर राजवीर का ऑर्डर लेकर आ गया। रूही राजवीर अपना डिनर एंजॉय करने लगे। दोनों ही साथ में खुश थे, लेकिन अभी भी उनके बीच दुनिया खत्म नहीं हुई थी। रूही राजवीर बात कर रहे थे और तभी रूही का ध्यान एक टेबल पर गया, जहाँ नित्या अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। नित्या बैठी तो अपने फ्रेंड्स के साथ थी, लेकिन वो देख रूही और राजवीर को रही थी। रूही ने नित्या को देखा तो उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। फिर उसने जानबूझकर राजवीर की बाजू पकड़ ली। राजवीर ने रूही को देखकर कहा, ये क्या कर रही हो? रूही ने कहा, क्या कर रही हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारी बाजू नहीं पकड़ सकती। राजवीर ने कहा, हाँ पकड़ सकती हो, लेकिन किसी को दिखाने के लिए पकड़ रही हो तो ये बहुत गलत बात है। अपनी बात बोलकर राजवीर ने नित्या की तरफ देखा और फिर रूही से कहा, मैं जानता हूँ कि नित्या बहुत देर से हमें देख रही है, देख नहीं रही घूर रही है। रूही ने राजवीर की बात काटते हुए कहा, ये तुम्हें ऐसे देखती है जिसे अभी खा जाएगी। तुम्हें नहीं लगता राजवीर कि हमारे बीच जितनी भी प्रॉब्लम हुई है वो नित्या की वजह से हुई है? राजवीर हैरानी से रूही को देख रहा था। राजवीर ने अपनी आईब्रो उचकाकर पूछा, इसकी वजह से कैसे हुई? रूही ने कहा, इसने ना तुम्हें नजर लगा दी, और तुम्हें पता है जब डायन चुड़ैल पिशाचिनी की नजर लगती है तो अच्छा अच्छा इंसान बेकार हो जाता है। राजवीर ने अपना हाथ अपने माथे पर मारकर कहा, तुम अपना डिनर एंजॉय करो, फालतू लोगों के बारे में मत सोचो, अब तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक है ना, चलो खाना खा लो। रूही फिर से खाना खाने लगी, लेकिन अब ना चाहते हुए भी रूही का ध्यान बार बार नित्या की तरफ जा रहा था। और नित्या को देखकर रूही कभी राजवीर के गालों को छूती, कभी उसकी कलाई पकड़ती, कभी राजवीर का कॉलर ठीक करती। वहीं राजवीर रूही की हरकतें नोटिस कर रहा था। फिर उसने नामे गर्दन हिलाते हुए खुद से कहा, ये नहीं सुधरने वाली। थोड़ी देर बाद दोनों ने डिनर खत्म कर लिया, लेकिन राजवीर की प्लेट में अब भी थोड़े से चावल थे जो राजवीर खा नहीं पा रहा था। रूही ने राजवीर के हाथ से प्लेट ली और उसे एक चम्मच में लेकर खुद खाने लगी। क्या नित्या फिर से रूही और राजवीर की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? क्या आर्या अपने दिल की बात शिवाय को बताएगी? राजवीर रूही को देख रहा था। वहीं राजवीर को अपने आप को देखते हुए देखकर रूही ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं जानती हूँ तुमसे ये चावल खाए नहीं जा रहे, और तुम्हारे रूल के हिसाब से अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद वेटर बिल लेकर आ गया। राजवीर ने बिल देखा तो बिल 6,500 का था। राजवी ने वॉलेट में से पैसे निकाले और 7,000 रख दिए। ये देखकर रूही की आंखें हैरानी से फैल गई। रूही ने कहा, 500 एक्स्ट्रा क्यों रखे? राजवीर बोला, 5-स्टार होटल है, 500 के टिप दिए। रूही ने 500 में से 400 उठाते हुए कहा, 100 के टिप काफी है। राजवीर को रूही की इस हरकत पर हंसी आ गई। फिर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने रूही की तरफ हाथ बढ़ाया और रूही ने मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। राजवीर रूही की कमर पर हाथ डालकर वहां से चला गया। वहीं नित्या जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, उसके हाथ में एक कांटा था जिससे वो टेबल पर निशान बना रही थी। थोड़ी देर बाद रूही राजवीर अपने बुलेट के पास आ गए। राजवीर बुलेट स्टार्ट कर रहा था लेकिन बुलेट स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। रूही ने पूछा, क्या हुआ? राजवीर बोला, चटोरी बिल्ली, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया, पैदल चल पाओगी? रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी वहां नित्या भी अपनी गाड़ी के पास आई। नित्या ने रूही और राजवीर को देखा तो एक बार फिर उसे गुस्सा आ गया। नित्या ने अपनी गाड़ी का गेट जोर से बंद किया जो उसने अभी अभी खोला था। फिर वो राजवीर के पास आकर बोली, राजवीर तुम कहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं। नित्या की बात सुनकर रूही और राजवीर का ध्यान नित्या पर गया। रूही कुछ बोलती उससे पहले ही राजवीर ने कहा, नित्या एक बार ध्यान से सुन लो, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ और रूही के साथ कुछ ज्यादा ही खुश हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम मेरी और रूही की जिंदगी में इंटरफेयर ना करो। घुमा फिरा कर बात करना मेरी फितरत में नहीं है, इसलिए सीधा सीधा तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नित्या गुस्से में राजवीर और रूही को देख रही थी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन फिर वो अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, देखो राजवीर मैं बस तुम्हारे हेल्प करने के लिए कह रही थी। राजवीर को पुरानी बातें याद आ गई। राजवीर ने अपनी बाजू फोल्ड की फिर कहा, एक बार तुमसे हेल्प लेने आया था, बदले में तुमने अपनी औकात दिखा दी, अब मुझे तुमसे मदद की उम्मीद नहीं है, तो बेहतर होगा अपना ये मदद का पिटारा कहीं और लेकर जाओ, क्योंकि राजवीर अमीर नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजवीर कमजोर है, समझी? इतना कहकर राजवीर अपनी बुलेट लेकर वहां से जाने लगा। और तभी रूही नित्या के पास जाकर बोली, कराली बेइज्जती। वैसे राजवीर किसी की बेइज्जती नहीं करता, मगर जिसकी करता है उसकी ढंग से करता है, तो जरा मेरे पति से दूर ही रहना। इतना कहकर रूही भी राजवीर के पीछे पीछे चली गई। राजवीर बुलेट को धक्के दे रहा था और रूही राजवीर के साथ साथ चल रही थी। थोड़ी देर बाद पेट्रोल पंप आ गया। राजवीर ने बाइक में पेट्रोल डलवा लिया। राजवीर ने फिर बाइक स्टार्ट की और रूही पीछे बैठ गई। थोड़ी देर बाद रूही ने कहा, राजवीर मुझे आइसक्रीम खानी है। राजवीर ने एक आइसक्रीम वाले के पास बुलेट रोक दी। रूही और राजवीर बाइक से उतरे तो राजवीर ने कहा, बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगी? रूही ने बोला, फ्रोजन योगर्ट लार्ज। राजवीर ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी आइसक्रीम का नाम सुना था, फ्रोजन योगर्ट। राजवीर ने कहा, ये कौन सी आइसक्रीम है और ये कितने की आएगी? रूही बोली, 200 के आसपास की आएगी। राजवीर ने आइसक्रीम वाले को देखकर कहा, इसके पास 200 की आइसक्रीम नहीं मिलेगी, 10 वाली, 20 वाली, 50 वाली ऐसी मिलेगी, अब बताओ तुम्हें कौन सी वाली खानी है? रूही अब अपना सिर खुजाने लगी। फिर उसने राजवीर से पूछा, तुम कौन सी आइसक्रीम खाते हो? राजवीर बोला, मैं आइसक्रीम नहीं खाता। रूही ने मुंह बनाकर कहा, कभी तो खाई होगी, बताओ ना कौन सी आइसक्रीम खाते हो? राजवीर ने कहा, मैं तो 20 वाली चॉकोबार खाता हूँ। रूही ने कहा, तो मैं भी वही खाऊंगी। राजवीर आइसक्रीम वाले के पास जाने लगा तो रूही ने थोड़ा सा चिल्ला कर कहा, राजवीर सुन लो, अपने लिए भी ले आना वरना मैं अकेले नहीं खाऊंगी। राजवीर उस आइसक्रीम वाले के पास गया और 2 आइसक्रीम लेकर आ गया। रूही बाइक पर बैठी हुई थी और वो बाइक पर बैठकर ही आइसक्रीम खा रही थी। वहीं राजवीर बाइक के पास खड़ा होकर आइसक्रीम खा रहा था। दोनों ही खुश नजर आ रहे थे। वहीं दूर से नित्या दोनों को देख रही थी। नित्या जब जब दोनों को साथ में देख रही थी तब तब नित्या का खून खौल जाता था। नित्या को इस वक्त एक बार फिर एहसास हुआ कि उसने राजवीर को छोड़कर जिंदगी भर का दर्द मोल ले लिया था, अब वो चाहे भी तो इस दर्द से बाहर नहीं आ सकती। नित्या ने गुस्से में दोनों हाथ स्टीयरिंग पर मारने शुरू कर दिए। वहीं इस बात से बेखबर रूही और राजवीर तो अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। राजवीर और रूही को एक साथ खुश देखकर नित्या का तो दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। और तभी उसने फोन उठाया और किसी का नंबर डायल किया और चिल्लाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा तुमसे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं कि तुम उन दोनों को दूर कर दो, हो क्या तुम? अभय अब्रॉय नाम तो इतना बड़ा है जैसे कहीं के माफिया किंग हो, और होता तुमसे कुछ नहीं। जो मैंने देखा है अगर तुम देख लेते तो तुम्हें पता चलता कि वो दोनों साथ में कितने खुश हैं। अभी अभी मैंने उन्हें 5-स्टार रेस्टोरेंट में डिनर करते हुए देखा। मेरी आंखों के सामने राजवीर रूही को बाइक पर बिठा कर ले गया, और रूही को देख कर कहीं से भी नहीं लगता कि वो राजवीर के साथ खुश नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो एक परफेक्ट कपल है। तुम कर क्या रहे हो? दूसरी तरफ से अभय की आवाज आई। रिलैक्स नित्या, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं कुछ करूंगा? नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी तरह चिल्लाता नहीं हूँ और ना ही तुम्हारी तरह गुस्सा करता हूँ। नित्या ने भी हंसकर कहा। क्या बात है, एक और झूठ। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा चिल्लाना, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन मैंने देख रखी है। जब तुम बॉडीगार्ड पर टूट पड़े थे, मुझे ये मत बताओ कि मैं तुम्हारी तरह चिल्लाता नहीं। मैं उन दोनों को साथ में नहीं देख सकती, समझे तुम? अभय ने प्यार से कहा। देखो, देख तो मैं भी नहीं सकता, लेकिन क्या करूं, देख रहा हूं ना। मैंने रूही को हर तरीके से पाने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे राजवीर के नाम की जोगन हो गई है। तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द राजवीर तुम्हारे पास होगा और रूही मेरे पास, समझी? नितिन ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और एक गहरी सांस लेकर हां में गर्दन हिलाई, फिर फोन काटकर अपने बराबर वाली सीट पर फेंक दिया और गाड़ी का गियर चेंज करते हुए बोली, आई विश कि अब ये सब कुछ ठीक कर दे और मैं हमेशा के लिए राजवीर की हो जाऊं, और ये रूही नाम का कांटा मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। आइसक्रीम खाने के बाद रूही राजवीर वहां से चले गए। वहीं नित्या उन दोनों को देखकर आग बबूला हो गई। नित्या ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चली गई। नित्या ने 1 घंटे बाद गाड़ी अपने बंगले के बाहर रोकी। नित्या गुस्से में गाड़ी से उतरी और अपने बंगले के अंदर आई। उसने आते ही तोड़फोड़ मचा दी। नित्या के हाथ में जो भी शोपीस आता उसे उठाकर जमीन पर पटक देती। वहीं नैना सोफे पर बैठी हुई अपनी बहन को देख रही थी और उसके हाव भाव को नोटिस कर रही थी। नैना समझ रही थी कि नित्या को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए उसने नित्या को रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद नित्या अब डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। उसने एक चेयर उठाई और उसे उठाकर हॉल के बीचों बीच दे मारा। नित्या ने एक बाउल उठाया, उसे टेबल पर जोर से फेंका। अब नैना से रहा नहीं गया, उसने नित्या को अपनी तरफ घुमाया और खींच कर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। नित्या का चेहरा एक साइड हो गया। नैना गुस्से में नित्या को देख रही थी और नित्या गुस्से में नैना को। नित्या गुस्से में बोली, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, क्यों मारा? नैना ने एक और थप्पड़ खींच कर मारा और बोली, ये क्या हरकत कर रही हो, क्यों तोड़फोड़ मचा रखी है? नित्या को गुस्सा आ गया और वो अपनी बहन के दोनों हाथ पकड़कर उसे झटकती हुई बोली, आपने कहा था कि आप मुझे राजवीर लाकर दोगी, कहाँ है राजवीर, क्यों नहीं लाकर दिया मुझे मेरे राजवीर को? राजवीर उस शिवाय रघुवंशी की बहन के साथ अपनी जिंदगी में खुश है और मैं यहाँ आपके वादे पर उसका इंतजार कर रही हूँ, और आप उस सरफराज के साथ रातें रंगीन कर रही हैं। नैना गुस्से में चिल्लाई, नित्या जुबान को लगाम दो वरना एक तमाचा और खींच कर मारूंगी। ये मत समझना कि मुझे पता नहीं कि तुम अभय के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रही हो। नित्या भी गुस्से में बोली, मेरा और अभय का एक ही मकसद है, राजवीर और रूही को अलग करना, जो हम करके रहेंगे। नैना बोली, तुम्हें लगता है जो काम मैं नहीं कर पाई वो अभय ओब्रॉय कर देगा? नित्या ने भी गुस्से में कहा, आप कर भी क्या सकती हैं? आपने मुझसे झूठा वादा किया कि आप मुझे राजवीर को लाकर देंगी, अब जब आपसे वादा पूरा नहीं हुआ तो आप अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रही हैं। आपने कुछ नहीं किया, हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, उस सरफराज के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई आप। नैना हैरानी से नित्या को देख रही थी। वही नित्या ने फिर से गुस्से में कहा, मुझे राजवीर चाहिए, मुझे राजवीर रखकर दो, अपने वादे को पूरा कर दो, मुझे राजवीर चाहिए, राजवीर चाहिए। कहते हुए नित्या बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी। नैना ने नित्या को गले लगाकर उसे दिलासा देते हुए कहा, राजवीर तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, शांत हो जाओ नित्या, मैं राजवीर को तुम्हें लाकर दूंगी, फिर जितना चाहे उसके साथ खेलना, लेकिन अभी शांत हो जाओ। नैना ने जब नित्या को गले लगाया तो नित्या से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए और वो रोने लगी। नैना नित्या को संभाल रही थी तभी नित्या रोती रोती बोली, मुझे राजवीर चाहिए, कुछ और नहीं, मुझे राजवीर चाहिए, राजवीर चाहिए, राजवीर चाहिए। नैना ने हां में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ तुम्हें राजवीर मिलेगा, मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा सा सब्र करो, बात बात पर रिएक्ट मत किया करो, राजवीर रूही के साथ है, इस बात को एक्सेप्ट करो, लेकिन बहुत जल्दी वो तुम्हारे पास होगा। नैना नित्या को संभाल रही थी पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजवीर ने बुलेट अपने घर के बाहर रोकी। रूही बाइक से उतर गई और राजवीर भी बाइक पार्क करके अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद रूही राजवीर फिर अपने बेडरूम में थे। राजवीर लेटा हुआ था और रूही ने अपना सिर राजवीर के कंधे पर रखा हुआ था। राजवीर बड़े प्यार से रूही के बालों को सहला रहा था। वहीं रूही के मन में एक बात खटक रही थी कि राजवीर उससे दूर क्यों है। रूही ने अपने मन को समझा लिया, फिर राजवीर के गाल पर किस करके खुद से ही बोली, आज नहीं तो कल हमारे बीच की दूरी भी खत्म हो जाएगी, मुझे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। वहीं राजवीर के दिमाग में नित्या का ख्याल आ रहा था। राजवीर जितना नित्या के पास रहा था उससे वो इतना तो समझ रहा था कि नित्या जल्दी से हार मानने वाली नहीं है। हो ना हो वो उसके और रूही के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश जरूर करेगी। फ्लैशबैक। राजवीर ने अपनी बुलेट एक मॉल के बाहर रोकी। आज नित्या ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। नित्या राजवीर का मॉल के कैफे में वेट कर रही थी। राजवीर ने अपनी बाइक पार्किंग में लगाई और मॉल के अंदर चला गया। राजवीर उस कैफे में गया जहां नित्या उसका वेट कर रही थी, लेकिन कैफे का नजारा देखकर राजवीर की आंखें खुली की खुली रह गई। उस कैफे में भीड़ लगी हुई थी, सारे लोग एक टेबल पर खड़े होकर कुछ देख रहे थे। राजवीर भी उनके पास गया और उसने थोड़ी सी भीड़ को हटाकर देखा तो वहां नित्या और एक लड़की बैठे हुए थे और उन दोनों के बीच एक वेटर कॉफी लेकर खड़ा हुआ था। नित्या ने कहा, मैं इस कॉफी के 50,000 देने के लिए तैयार हूं। क्या अभय और नित्या दोनों ही रूही और राजवीर को अलग कर देंगे? क्या राजवीर कभी अपने दिमाग से नित्या का ख्याल निकाल पाएगा? वहीं वो लड़की भी नित्या से कम नहीं थी। उसने भी बेटे को देखकर कहा, इस कॉफी के मैं 60,000 देने को तैयार हूँ। राजवीर तो आंखें फाड़े नित्या और उस लड़की को देख रहा था। नित्या ने वेटर को देखकर कहा, मैं इस कॉफी के 70,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की भी बोली, मैं 80 दूंगी, लेकिन मुझे ये कॉफी चाहिए। फाइनली नित्या ने कहा, मैं इस कॉफी के 1,00,000 दूंगी। अब सामने वाली लड़की शांत हो गई और चुपचाप वहां से उठकर चली गई। वहीं उस वेटर ने वो कॉफी नित्या के सामने रख दी। थोड़ी देर बाद वहां जो भीड़ लगी हुई थी वो जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गई। राजवीर जाकर नित्या के सामने बैठ गया। राजवीर को देखकर नित्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है राजवीर, आज पहली बार देर से आए हो। राजवीर ने कहा, मैं जल्दी आ गया था, लेकिन देख रहा था कि तुम उस लड़की के साथ एक कॉफी के लिए लड़ रही थी। नित्या ने उस कॉफी को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। ये देखकर राजवीर की आंखें और ज्यादा हैरानी से फैल गई। राजवीर ने कहा, तुमने 1,00,000 इस कॉफी के लिए पे किए हैं और अब तुमने ये कॉफी पी भी नहीं, इसे डस्टबिन में फेंक दिया। नित्या ने अपने बाल पीछे झटक कर कहा, तुम्हें पता है राजवीर, मेरी एक गंदी आदत है, जो मुझे पसंद आ जाए मैं उसे छोड़ती नहीं, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, और मुझे ये कॉफी पसंद आ गई थी। रही बात कॉफी फेंकने की, तो ये कॉफी ठंडी हो गई थी और ठंडी कॉफी मैं पीती नहीं। राजवीर ने हंसकर कहा, भला ये क्या बात हुई, इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है नित्या, अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो अपना एटीट्यूड, अपनी अमीरी, अपना घमंड सब कुछ छोड़ना होगा। नित्या ने राजवीर की बातों को टालते हुए कहा, राजवीर तुम भी क्या बात लेकर बैठ गए, बात कॉफी की नहीं, बात अकड़ की है, मुझे इस लड़की से हारना नहीं था और अपनी अकड़ को कायम रखने के लिए मैंने 1,00,000 पे किया। रही बात इस कॉफी की, तो मुझे वो चीज चाहिए जो मुझे पसंद हो, उसके बाद बेशक मुझे वो डिस्ट्रॉय करनी पड़े, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी। राजवीर ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम और तुम्हारी अकड़, मुझे तो लगता है तुम मेरे साथ एडजस्ट करने में बहुत टाइम लेने वाली हो। वहीं नित्या ने मन में कहा, तुम्हारे साथ एडजस्ट करना होना चाहता है, मुझे तो बस तुम चाहिए, तुम्हारी चंद रातें चाहिए। फ्लैशबैक एंड। राजवीर यही सारी बातें सोच रहा था। उसे उस दिन इतना तो समझ आ गया था कि नित्या बहुत जिद्दी है, लेकिन फिर भी राजवीर नित्या के साथ अपने फ्यूचर के सपने देख रहा था। यही सब सोचते सोचते राजवीर ने महसूस किया कि रूही सो चुकी है। राजवीर ने रूही का चेहरा देखा तो देखता ही रहा। फिर उसने रूही और नित्या को कंपेयर किया और फिर खुद से ही बोला, एक रूही है जिसने मेरे प्यार के लिए कितना कुछ किया, रूही ने अपने घर में कभी काम नहीं किया लेकिन मुझे इम्प्रेस करने के लिए पूरे घर की सफाई की, रूही ने कभी 1 गिलास पानी का उठाकर नहीं पिया लेकिन मेरे लिए 1 से 1 डिशेस बनानी सीख ली, कितनी प्यारी है मेरी रूही। इतना कहकर उसने झुककर रूही के माथे को चूम लिया और अपनी पकड़ कस दी। राजवीर फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, एक नित्या है जो बस मुझे हासिल करना चाहती थी और अब जब मैं उसकी पहुंच से दूर हो गया तो वो छटपटा रही है, पता नहीं आगे जाकर मेरे और रूही के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश और सांझ इंडिया पहुंच चुके थे। दिव्यांश का मन मेंशन जाने का नहीं था, क्योंकि उसने सोचा था कि वो दृष्टि के साथ ही मेंशन जाएगा, लेकिन दृष्टि उसके साथ नहीं आई, बल्कि दिव्यांश अपने साथ एक और प्रॉब्लम लेकर आ गया। वहीं सांझ का मन भी मेंशन जाने का नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं था। दोनों ही एयरपोर्ट से बाहर आए तो उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। दिव्यांश ने गाड़ी का गेट खोला और सांझ को गाड़ी में बैठाते हुए कहा, तुम मेंशन चली जाओ, मुझे कुछ काम है। दिव्यांश जैसे ही मुड़ा, सांझ ने दिव्यांश का हाथ पकड़कर कहा, चीचू आप ठीक तो है ना? दिव्यांश ने कहा, परेशान मत हो, चाचू कहते हैं रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है। मैं अपनी दृष्टि का इंतजार करूंगा, कभी ना कभी तो उसे महसूस होगा कि कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है। अगर मेरी आखिरी सांस तक दृष्टि के इंतजार में बीत गई तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। इतना कहकर उसने गाड़ी का गेट बंद कर दिया और फिर ड्राइवर से कहा, सांझ को लेकर मेंशन चले जाओ। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वो वहां से चला गया। वहीं सांझ बैक सीट पर बैठे हुए दिव्यांश के बारे में सोच रही थी। सांझ को अपने दिल में बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन दिव्यांश के लिए ज्यादा बुरा लग रहा था। कुछ सोचकर सांझ ने भी मन ही मन कहा, मेरा भी ऐसा ही हाल है जीजू, मैं भी आखिरी सांस तक शौर्य का इंतजार करूंगी। कभी ना कभी तो शौर्य को भी लगेगा कि कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है और पूरी शिद्दत से इंतजार कर रहा है। वहीं दिव्यांश कैब करके फार्म हाउस आ गया था। दिव्यांश फार्म हाउस के अंदर चला गया, फिर उदास मन से एक कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। दिव्यांश का मन फ्रेश होने का भी नहीं था। वो आंखें बंद करता तो उसे वो रात नजर आती जो उसने दृष्टि के साथ होटल में गुजारी थी, लेकिन दिव्यांश श्योर नहीं था कि वो लड़की दृष्टि ही थी। दिव्यांश गिल्ट में था कि उसने दृष्टि का हक किसी और को दे दिया। दिव्यांश कुछ देर तक बेड पर ही लेटा रहा, फिर हिम्मत करके वॉशरूम में चला गया और फ्रेश होकर वापस से पहले की तरह बेड पर आकर लेट गया। दिव्यांश ने कल से कुछ खाया भी नहीं था और उसका कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था। तभी एक सर्वेंट दिव्यांश के कमरे में आया और उसने दिव्यांश के कमरे के गेट को नॉक करके कहा, सर आपके लिए खाना बना दूं? दिव्यांश ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ और चाचू को कॉल करके बता देना कि मैं फार्म हाउस में हूँ। दिव्यांश की बात सुनकर वो सर्वेंट चला गया। वहीं दिव्यांश फिर से दृष्टि के ख्यालों में खो गया और धीरे धीरे दिव्यांश की आंख लग गई। सुबह जब दिव्यांश की आंख खुली तो उसका सिर भारी हो रहा था। दिव्यांश को अब भी बहुत टेंशन हो रही थी, दृष्टि का इंडिया वापस ना आना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने के बजाय और बढ़ रही थी। दिव्यांश उठकर बैठा, उसने अंग्राय ली और जैसे ही अपनी नज़र सामने रखी उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दिव्यांश के सामने 4-5 बुके रखे हुए थे जो दिखने में बहुत सुंदर थे। दिव्यांश बुके को देखकर पहले तो हल्का सा मुस्कुराया और फिर खुद से ही बोला, ये यहाँ किसने रखे? दिव्यांश बेड से उठकर उन फूलों के पास गया। दिव्यांश ने उन बुकेस में लगी हुई एक चिट उठाई और उसे रीड किया तो उसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे मिस्टर रघुवंशी। दिव्यांश ने ऐसे ही उन सारे बुकेस में रखी हुई चिट देखी तो उनमें सेम बात लिखी हुई थी, हैप्पी बर्थडे मिस्टर रघुवंशी। दिव्यांश ने सोचा कि आज उसके बर्थडे पर किसी ने उसे बुके भेजा है। दिव्यांश ने सोचा कि होगा कोई और इग्नोर कर दिया, उसके बाद वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद दिव्यांश फ्रेश होकर बाहर आया। दिव्यांश ने एक सिंपल सा लोअर और शर्ट पहना हुआ था और तभी दिव्यांश का फोन वाइब्रेट हुआ जो टेबल पर रखा हुआ था। दिव्यांश ने फोन चेक किया तो उसमें दुनिया भर के मैसेजेस आए हुए थे। दिव्यांश ने एक मैसेज भी नहीं रीड किया क्योंकि वो जानता था सारे मैसेज उसे विश करने के लिए ही आए होंगे, लेकिन एक मैसेज था जिसे दिव्यांश ने रीड किया क्योंकि वो हर्षवर्धन ने भेजा था। उसमें लिखा था, हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे, तेरे और शिवाय के लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी है, तो बिना किसी बहाने के वहां पहुंच जाना, तुम्हारा चाचू तुम्हारा वेट करेगा। मैसेज पढ़कर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश ने अपने फोन की स्क्रीन को किस करके कहा, आई लव यू चाचू, एक आप हैं जो मुझे समझते भी हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। दिव्यांश ने मोबाइल पॉकेट में रखा और फिर धीरे कदमों से अपने कमरे से निकलकर डाइनिंग एरिया में आ गया। दिव्यांश आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसका खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसे रह रहकर दृष्टि की याद आ रही थी। वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर अमेरिका गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दृष्टि को लेकर ही आएगा, लेकिन दिव्यांश को खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। तभी दिव्यांश के सामने एक फीमेल सर्वेंट ने नाश्ता रखा। दिव्यांश ने नाश्ता देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई क्योंकि नाश्ता उसकी पसंद का था। दिव्यांश नाश्ता करने लगा। नाश्ता करते करते दिव्यांश कुछ पल के लिए अपनी परेशानी भूल गया। फिर उसने उस फीमेल सर्वेंट को बिना देखे ही कहा, तुमने नाश्ता अच्छा बनाया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उस फीमेल सर्वेंट ने दिव्यांश को रिप्लाई नहीं किया। दिव्यांश ने नाश्ता किया और फिर सोचा कि शायद फीमेल सर्वेंट ने सुना नहीं, इसलिए वो किचन की ओर चला गया। उसने उस फीमेल सर्वेंट को देखा तो देखता ही रह गया। उस फीमेल सर्वेंट ने एक पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, उसके हाथों में चूड़ियां थी, बाल खुले हुए थे। दिव्यांश उसकी कमर देख रहा था और तभी दिव्यांश ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, तुम यहाँ? दृष्टि ने पलट कर दिव्यांश को देखा और मुस्कुरा कर बोली, हाँ। तो सर बताइए, कैसा लगा मेरे हाथ का नाश्ता? दिव्यांश को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि दृष्टि उसके सामने खड़ी है। दिव्यांश ने कई बार अपनी आंखों को झपकाया, लेकिन हर बार उसे दृष्टि ही दिखाई दी। तभी दृष्टि दिव्यांश के पास आई और उसने हाथ बांध कर कहा, हाँ तो सर आपने नहीं बताया कि आपको मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता कैसा लगा? दिव्यांश कुछ नहीं बोला, बस दृष्टि को ही देखता रहा। दृष्टि ने दिव्यांश के आगे चुटकी बजाई और बोली, सर आपसे पूछ रही हूँ, कैसा लगा मेरे हाथ का नाश्ता? अच्छा लगा ना? दृष्टि की बात सुनकर दिव्यांश ने हल्की सी हां में गर्दन हिला दी, क्योंकि दृष्टि को वहां देखकर वो अभी भी शौक में था। दृष्टि आगे बोली, तो फिर बताओ मुझे क्या बख्शीश दोगे? दिव्यांश तो अब भी दृष्टि को ही देख रहा था। उसने अपना एक हाथ दृष्टि के गाल पर लगाया, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि दृष्टि उसके सामने खड़ी है। दिव्यांश झटके से घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, दिव्यांश और दिव्यांश से जुड़ी हर चीज तुम्हारी है शिकंजी, तो बताओ दिव्यांश तुम्हें क्या देगा? इनफैक्ट तुम ही मुझे माफी दे दो। दिव्यांश को ऐसे देखकर दृष्टि को बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी आंखों में दिव्यांश के लिए प्यार उमड़ आया। वो भी दिव्यांश के पास घुटनों के बल बैठ गई और उसने अपने दोनों हाथ दिव्यांश के गाल पर रखकर उसे हिलाते हुए कहा, किस बात की माफी मिस्टर रघुवंशी? दिव्यांश ने कहा, क्या तुमने मेरा लेटर नहीं पढ़ा? ये सुनते ही दृष्टि फिर से हंसने लगी। दिव्यांश दृष्टि को हैरानी से देख रहा था। दृष्टि को ऐसे हंसता हुआ देखकर पहले तो दिव्यांश हैरान हुआ, फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि उसका शक सही है, उस रात दृष्टि ही उसके साथ थी। ये समझते ही दिव्यांश ने दृष्टि को गुस्से में घूरा तो दृष्टि उठकर भाग गई। वहीं दिव्यांश ने अपनी हथेली को अपने माथे पर मारकर कहा, मैं भी एक नंबर का बेवकूफ हूँ, मुझे इतनी सी बात समझ नहीं आई कि दृष्टि मेरे साथ थी। वहीं दिव्यांश फिर से उठकर दृष्टि के पीछे भागता हुआ बोला, शिकंजी तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से पूरे दो दिन मैं परेशान रहा, तुम आई और आकर चली गई, एक बार भी मुझे जगाने की कोशिश नहीं की, एक बार ये नहीं सोचा कि तुम्हारे मिस्टर रघुवंशी जब उठेंगे तो खुद को कितना गिल्ट में महसूस करेंगे। वहीं दृष्टि आगे आगे भागते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी मैंने आपको जगाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप तो गधे घोड़े हाथी सब कुछ बेचकर सो गए थे। दिव्यांश दृष्टि को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, फिर वो दृष्टि के पीछे भागता हुआ बोला, नोट नाम की भी चीज होती है, तुम वहां नोट छोड़ सकती थी, मोबाइल में मैसेज छोड़ सकती थी, रिसेप्शन पर मैसेज छोड़ सकती थी, लेकिन तुम तो हवा की तरह गायब हो गई। क्या अब दिव्यांश और दृष्टि का रिश्ता ठीक हो गया है? क्या होगा पार्टी में? दृष्टि हंसते हुए बोली, वाह जी वाह, एक तो बाप बेटे ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हो। बाप था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था और बेटा पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात बुआ उसे कंधे लगाए घूमती रही, तो क्या करती, मुझे जल्दी से जल्दी वहां से जाना पड़ा और इसी चक्कर में मैं भूल ही गई कि मिस्टर रघुवंशी के लिए नोट भी तो छोड़ना है, वरना मिस्टर रघुवंशी का सती सावित्री वाला कैरेक्टर खराब हो जाएगा। दिव्यांश दृष्टि के पीछे भागता हुआ बोला, शिकंजी तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से मैं बहुत दर्द से गुजरा हूँ। दृष्टि पे हंसते हुए बोली, पहले मुझे पकड़ कर तो दिखाओ। दिव्यांश दृष्टि के पीछे भाग रहा था, या ये कह सकते हैं कि वो बस दृष्टि के साथ खेल रहा था, लेकिन अब दृष्टि ने चैलेंज कर दिया था, इसीलिए दिव्यांश ने दृष्टि को अगले ही पल गोद में उठाकर घुमा दिया। दिव्यांश के ऐसा करने से दृष्टि भी खिलखिलाकर हंसने लगी। दृष्टि ने भी आंखें बंद की हुई थी और वो बस इस वक्त दिव्यांश को महसूस करना चाहती थी। दृष्टि ने दिव्यांश के सवाल का जवाब देते हुए कहा, बुआ जी के पास है। दिव्यांश ने अपने दोनों हाथ दृष्टि की कमर पर लपेटे हुए थे। दिव्यांश ने कहा, तुम मेंशन क्यों नहीं गई? दृष्टि ने अपनी आंखें खोली और दिव्यांश को खुद से दूर करके कहा, ऐसे कैसे रघुवंशी मेंशन आ जाऊंगी, मुझे तरीके से लेने आई है। दिव्यांश ने कंफ्यूज होकर दृष्टि को देखा और बोला, तरीके से मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। दृष्टि दिव्यांश से थोड़ा सा दूर हुई और बोली, जब कोई बीवी अपने पति से रूठ जाती है तो पति उसे मनाने के लिए उसके घर से उसे लेकर आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस वक्त रजावत हाउस जा रही हूँ, शाम को पार्टी में आऊंगी, फिर अगले दिन आप मुझे तरीके से लेने आएंगे, जैसे एक हस्बैंड अपनी बीवी को ससुराल से लेकर आता है। कुछ समझ आया मिस्टर रघुवंशी? दिव्यांश ने नामक गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं शिकन जी कुछ भी समझ नहीं आया। दृष्टि ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, मिस्टर रघुवंशी, समझ लीजिए हमारे पग फेरे की रस्म है। दिव्यांश को याद आया कि दृष्टि ठीक कह रही है, उन दोनों के पग फेरे की रस्म हुई ही नहीं थी, उससे पहले ही रायता फैल गया था। दृष्टि ने कहा, मिस्टर रघुवंशी अब मैं जा रही हूँ, देव मेरा वेट कर रहा होगा। दृष्टि जाने के लिए पलटी ही थी तभी उसने खुद को हवा में महसूस किया, दिव्यांश उसे गोद में उठा चुका था। दिव्यांश ने कहा, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट चाहिए। दृष्टि ने दिव्यांश के सीने पर मारकर कहा, मिस्टर रघुवंशी आपका बर्थडे गिफ्ट आपको कल रात मिलेगा, अभी नहीं, छोड़ो मुझे जाना है, ते वेट कर रहा होगा। दिव्यांश दृष्टि को ऊपर कमरे की ओर ले जाते हुए बोला, थोड़ा वेट और कर लेगा, हमारा बेटा स्मार्ट है, जानता है पापा मम्मी साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आज वो बुआ को परेशान नहीं करेगा, आज उसके डैडी उसके मामा को परेशान करेंगे। इतना कहकर दिव्यांश ने झुककर दृष्टि की नाक से अपनी नाक रगड़ दी। दिव्यांश दृष्टि को लेकर कमरे में आ गया और उसने दृष्टि को ऑलमोस्ट बेड पर फेंक दिया। दिव्यांश के ऐसा करने से दृष्टि गुस्से में दिव्यांश को देखने लगी, फिर उसने अपनी कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर रहे हैं? दिव्यांश ने अपनी टी शर्ट निकाली और एक साइड फेंक दी और फिर दृष्टि के ऊपर आकर कहा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तुम तो अभी से नाराज हो गई, जब कुछ करूंगा तब क्या करोगी। दृष्टि दिव्यांश को देखकर अपना सलाइवा गटक रही थी। वहीं दिव्यांश ने अब दृष्टि के चेहरे पर हरकत करना शुरू कर दिया था। दृष्टि ने दिव्यांश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी प्लीज उठ जाइए, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। दिव्यांश ने दृष्टि के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर लगा दिया और फिर से उसकी गर्दन पर अपने चेहरा छुपाकर कहा, थोड़ी देर में कंफर्टेबल हो जाओगी दृष्टि, मैं आज रुकने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, पर ये बात तुम जानती हो कि तुम्हारी माफी के लिए मैं किस हद तक गया था, मैंने वो सारे काम किए हैं जो मुझ पर सूट नहीं करते, और तो और तुमने तो मुझे नौकर भी बना दिया। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि जोर जोर से हंसने लगी। दिव्यांश दृष्टि के ऊपर से उठा और दृष्टि को हैरानी से देखने लगा, वहीं दृष्टि का हंसना तो जैसे रुक ही नहीं रहा था। दिव्यांश ने पूछा, क्यों हंस रही हो? दृष्टि हंसते हुए बोली, आप पूरे घर की सफाई करते थे, आपसे सफाई होती भी नहीं थी फिर भी आप पूरा दिन घर में सफाई करते रहते थे, यही सब याद करके मुझे हंसी आ रही है। दिव्यांश का मुंह बन गया। दिव्यांश ने दृष्टि को और गुदगुदी करते हुए कहा, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है ना, रुको तुम्हारी हंसी अभी बंद करता हूँ। दिव्यांश दृष्टि को गुदगुदी कर रहा था और दृष्टि का हंस हंस कर बुरा हाल था। दृष्टि जितना दिव्यांश को गुदगुदी करने के लिए मना करती, दिव्यांश उतना ही दृष्टि को गुदगुदी करता। फाइनली दोनों ही हंसते हंसते बेड पर लेट गए थे। दृष्टि ने अपना सिर उठाया और दिव्यांश के कंधे पर रख दिया। दिव्यांश ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। थोड़ी देर बाद दिव्यांश ने करवट लेकर दृष्टि को अपने नीचे कर लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। धीरे धीरे दिव्यांश के हाथ दृष्टि के कपड़ों में घूमने लगे और अगले ही पल दिव्यांश और दृष्टि अपनी ही दुनिया में चले गए। दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई थी। दोनों ही खुशी से एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। दृष्टि ने दिव्यांश को माफ कर दिया था। रजावत हाउस। शौर्य वंशिका वरदान तीनों ही देव को लेकर रजावत हाउस में एंटर हुए। उन्हें देखकर आर्या की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो सीढ़ियों से होती हुई भागते हुए उनके पास आई। आर्या ने सबसे पहले अपने पापा को गले लगाया, उसके बाद वंशिका को, फिर वो शौर्य को देखने लगी। शौर्य की गोद में देव था। आर्या ने देव को देखा और देव ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। आर्या ने देव को गोद में ले लिया और फिर उसने छोटे से देव को बहुत प्यार किया। तभी वहां शिवाय आ गया। देव ने शिवाय को देखा तो शिवाय की तरफ अपनी बाहें फैला दी। शिवाय ने भी वक्त नहीं गवाया और आर्या की गोद से देव को अपनी गोद में ले लिया। फिर उसने उसे अपने सीने से चिपका कर कहा, मिस्टर छोटे रघुवंशी, सुना बहुत परेशान करते हो, अपने मम्मी पापा को थोड़ा भी टाइम नहीं स्पेंड करने देते, बहुत बदमाश हो गए हो, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करते। देव अपनी चाचू की बात सुन रहा था और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। देव को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट भी बड़ी हो गई। वहीं आर्या फिर से शौर्य को देखने लगी। फिर अचानक ही आर्या धीरे धीरे शौर्य के पास आई और उसके गले लगकर रोने लगी। वहीं शौर्य ने जब आर्या को रोते हुए देखा तो अपनी पकड़ कसते हुए कहा, आर्या रो क्यों रही हो, क्या हुआ? आर्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, आप शौर्य भैया है ना? शौर्य ने अपनी बाहें आर्या पर कस दी और उसके बालों को चूमकर कहा, आर्या मैं तुम्हारा शौर्य भैया ही हूँ। आर्या शौर्य को देखकर इमोशनल हो गई थी। हालांकि आर्या को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन शौर्य को देखकर आर्या को इतना तो यकीन हो गया था कि शौर्य उसकी जिंदगी में काफी इम्पोर्टेंस रखता है। थोड़ी देर बाद सब सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। आर्या देव को अपने गोद में लिए खिला रही थी। वही शिवाय का ध्यान आर्या पर था, लेकिन बात तो वरदान से कर रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद शिवाय खड़ा हो गया और आर्या को एक नजर देखा और फिर वरदान से बोला, अच्छा मिस्टर रजावत, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। ये सुनते ही आर्या ने नजरें उठाकर शिवाय को देखा। आर्या की आंखें नम हो चुकी थी। आर्या ने जैसे तैसे देव को शौर्य की गोद में दिया और वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। ये बात वहां बैठे लोगों ने ज्यादा नोटिस नहीं की। वहीं शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो जानता था आर्या को उसकी आदत लग चुकी है। शिवाय ने फिर वरदान और रंजिका को देखकर कहा, पापा मम्मी अब जा रहा हूँ, शाम को चाचू ने ग्रैंड पार्टी रखी है, आप सब आ जाना। वरदान और रंजिका ने हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय बाहर की तरफ जाने लगा। फिर कुछ सोचकर शिवाय रुक गया और वापस आकर वरदान और रंजिका को देखकर बोला, और मेरी बीवी को भी ले आना, वो चाहे जितना भी मना करे लेकिन उसे पार्टी में लाने की जिम्मेदारी आप दोनों की है। वरदान और वंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही शौर्य ने कमेंट मारते हुए कहा, हाँ भाई तेरी बीवी को लेकर जरूर आएंगे, वरना जानते हैं तू पार्टी में घुसने नहीं देगा। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने शौर्य को एक हाई फाई दिया और वहां से चला गया। रघुवंशी मेंशन। रघुवंशी मेंशन आज बहुत सुंदर सजा हुआ था, बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह। आखिर आज हर्षवर्धन के दो होनहार भतीजों का जन्मदिन जो था। हालांकि दिव्यांश को ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन अपने हर भतीजे भतीजी का जन्मदिन ऐसे ही मनाता था। हर्षवर्धन ने आज घर में पूजा भी रखवाई थी। हर्षवर्धन पूजा में बैठा था और जब पूजा संपन्न हुई तो वो पूजा से उठ गया और उसने अग्नि देवता को प्रणाम किया। हर्षवर्धन की नजर फिर से मेन गेट पर गई, जहां से शिवाय और दिव्यांश दोनों ही आ रहे थे। दोनों को देखकर हर्षवर्धन ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और दोनों ही आकर हर्षवर्धन के गले लग गए। हर्षवर्धन ने दोनों को ही अपनी बाहों में समेट लिया और अचानक ही हर्षवर्धन की आंखों से एक आंसू गिर गया। हर्षवर्धन इमोशनल हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर लिया। वहीं हर्षवर्धन शिवाय और दिव्यांश को गले लगे देखकर विराज भी भागता हुआ आया और उन तीनों के गले लगता हुआ बोला, चाचू आप मुझे हमेशा भूल क्यों जाते हो। हर्षवर्धन ने विराज पर अपनी बाहें कसते हुए कहा, तुझे तो मैं कभी नहीं भूल सकता, तू तो मेरा वीर है, इनफैक्ट तुझे तो मैं इस घर में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इन सबको देखकर पैंथर भी झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए बोला, कोई मुझे भी प्यार कर लो। दिव्यांश ने पैंथर को देखकर हाथों से इशारा किया कि वो भी आ जाए और पैंथर भी जाकर सबके गले लग गया। ये सब देखकर सांझ इमोशनल हो गई। सांझ की तो एक ही बहन थी और उसकी भी डेथ हो गई थी। उसके पास फैमिली के नाम पर बस रघुवंशी परिवार ही था और अब वो रघुवंशी परिवार को एक साथ देख रही थी। तभी दिव्यांश की नजर सांझ पर गई। दिव्यांश ने सांझ को अपने पास आने का इशारा किया, लेकिन सांझ दिव्यांश के बुलाने पर नहीं गई, आंखें नम किए हुए वहीं खड़ी रही। तभी दिव्यांश ने सांझ पर कमेंट मारते हुए कहा, आजा आजा फिर तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये सुनते ही सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि वो जानती थी कि वो शौर्य की दुल्हनिया बनेगी भी या नहीं। लेकिन दिव्यांश के मुंह से ये सुनकर उससे दिल से बहुत खुशी हुई और सांझ भी भागकर सबके गले लग गई। थोड़ी देर तक सब ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहे। फिर हर्षवर्धन ने सब बच्चों को खुद से दूर किया। हर्षवर्धन ने सबको देखकर कहा, तुम सबसे बस एक ही वादा चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम सबको एक साथ रहना। शिवाय आगे आया, उसने हर्षवर्धन को गले लगाकर कहा, चाचू कहने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। हर्षवर्धन ने भी सबको देखकर कहा, जाओ अब जाकर रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में पार्टी शुरू हो जाएगी। सारे बच्चों ने एक साथ हामी गर्दन हिलाई और अपने कमरे में तैयार होने चले गए। दिव्यांश अपने कमरे में गया तो उसने नोटिस किया कि सांझ भी उसके पीछे पीछे आ रही है। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, वो सांझ को फेस नहीं करना चाहता था, लेकिन सांझ को आज अपने जीजू को छेड़ने का मौका मिल गया था। क्या आर्या अपने दिल की बात शिवाय से कहेगी? क्या रघुवंशी फैमिली में सब कुछ ठीक हो रहा है? सांझ हाथ बांधकर दिव्यांश के पास आ गई। दिव्यांश थोड़ा सा पलट गया। सांझ फिर से दिव्यांश का चेहरा देखने लगी। दिव्यांश फिर से पलट गया। सांझ ने फिर से दिव्यांश की तरफ देखते हुए कहा, आज कोई बहुत खुश नजर आ रहा है, पर जरा देखो अपनी खुशी बता भी नहीं रहा। दिव्यांश ने फाइनली सांझ को देखकर कहा, क्या चाहिए सांझ? सांझ ने कंधे उचकाकर कहा, कुछ नहीं, बस मैं आपकी खुशी देखने आई थी। वाकई एक ही दिन में आपके चेहरे पर तो ग्लो आ गया। ये सुनते ही दिव्यांश को थोड़ी सी शर्म आ गई और उसकी पलकें झुक गई। सांझ को दिव्यांश के ऐसे शर्माने से हंसी आ गई और वो बोली, क्या बात है, मेरे जीजू तो शर्माते भी हैं। क्या किस्मत है दृष्टि दी की जो उन्हें एकदम परफेक्ट बंदा मिला। एक शौहर को देख लो जो कभी मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। देवयांश ने अपनी मुस्कुराहट को थोड़ा सा कंट्रोल किया और सांझ को सोफे पर बिठाया, फिर खुद उसके सामने बैठकर बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें शौहर को बता देना चाहिए कि तुम ही वो लड़की हो जो उसे गिफ्ट भेजती थी। सांझ ने कहा, इसकी क्या गारंटी कि शौहर जिस लड़की का इंतजार कर रहा है वो मैं ही हूँ। हो सकता है कि वो कोई और हो। जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाती कि शौर्य मेरा इंतजार कर रहा है तब तक तो मैं उन्हें कुछ नहीं बताने वाली। देवयांश ने फिर से सांझ को समझाते हुए कहा, सांझ बचपना मत करो, उसे एक बार अपने दिल की बात बताओ तो। उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम कॉलेज टाइम से ही उसे पसंद करती हो और तुम ही हो जो एक एक पैसा जोड़कर उसके लिए गिफ्ट लाती थी। सांझ ने मुस्कुराकर कहा, जीजू अगर अपने प्यार को साबित करना पड़े तो वो प्यार प्यार नहीं होता। मैंने शौर्य का बहुत इंतजार किया है, थोड़ा और कर लूंगी, लेकिन जानना चाहती हूँ क्या शौर्य सच में मुझे प्यार करते हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं या उनकी जिंदगी में कोई और है। देवयांश ने नाम गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। सांझ और देवयांश दोनों ही बहुत देर तक बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद सांझ भी अपने कमरे में चली गई क्योंकि उसे भी पार्टी के लिए रेडी होना था। वहीं दूसरी तरफ रज्जावत हाउस में सब तैयार हो गए थे, लेकिन आरा अब तक तैयार नहीं हुई थी। पार्टी की थीम ब्लैक एंड ब्लू थी, इसीलिए सबने ब्लैक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन के ही कपड़े पहने हुए थे। लेकिन आरा अपने कमरे में उदास खिड़की के पास खड़ी हुई थी। फिर वो बालकनी में चली गई और तभी उसके कमरे में शौर्य आया। शौर्य ने आर्या को देखा तो अपनी घड़ी पहनते हुए कहा, आर्या तुम रेडी नहीं हुई, चलना नहीं है। आर्या ने पलटकर शौर्य को देखा तो कुछ सेकंड तक देखती ही रही। आज शौर्य सच में बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। आर्या ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और शौर्य के पास आकर शौर्य की बलाय लेते हुए बोली, भाई किसी की नजर ना लगे लेकिन आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, पता नहीं कितनी लड़कियों पर आज पिछली गिराएंगे। ये सुनते ही शौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसके जहन में सांझ का ख्याल आ गया। शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, सच कह रही हो आर्या, मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ भाई सच में बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अभी अगर मैं आपको अपनी 3-4 फ्रेंड्स से मिलवा दूं तो मेरी भी सारी फ्रेंड्स आपको देखकर अपना दिल दे बैठेंगी। शौर्य ने मन ही मन कहा, तुम्हारी फ्रेंड्स का तो पता नहीं लेकिन वो पागल सांझ, वो तो जरूर आज मुझे देखकर घायल होने वाली है। शौर्य ने फिर आर्या की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, अच्छा ये बताओ तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। आर्या ने आंखें झुकाकर कहा, मुझे नहीं जाना, भला मैं उस पार्टी में जाकर क्या करूंगी। शौर्य ने कहा, क्या करूंगी मतलब, अरे तुम्हारे जीजू का बर्थडे है, तुम्हें जाना तो चाहिए। आर्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, भैया मेरा मन नहीं है, आप सब चले जाओ मैं घर पर ही रह लूंगी। तभी वहां वरदान आया। वरदान ने आर्या को देखकर कहा, देखो आर्या हम तुम्हारी लाइफ को लेकर रिस्क नहीं ले सकते, वैसे भी तुम पर अटैक हो चुका है, तुम्हें अकेले तो हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम भी तैयार हो जाओ, फिर हम सब पार्टी में चलते हैं। आर्या कुछ बोलती उससे पहले ही वरदान ने उसे उंगली दिखाकर कहा, आर्या बहस नहीं, जो कह रहा हूं वो करो, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, हम सब पार्टी में चलेंगे, वैसे भी फैमिली के साथ पार्टी में जाने का अलग ही मजा है, समझी। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। वरदान और शौर्य उसके कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद आर्या भी एक नेवी ब्लू कलर का एंकल लेंथ का सूट पहनकर रेडी हो गई। आर्या बहुत खूबसूरत लग रही थी लेकिन आर्या के चेहरे पर खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि वो शिवाय से मिलने जा रही थी फिर भी वो खुश नहीं थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि शिवाय रघुवंशी मेंशन वापस चला गया है। थोड़ी देर बाद पूरी रिजावत फैमिली रघुवंशी मेंशन पहुंच चुकी थी। देवयांश ने जैसे ही दृष्टि और देव को देखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से दृष्टि के पास गया और उसने देव को गोद में उठा लिया, फिर उसे अपने सीने में छुपा लिया और कुछ ही सेकेंड में उसने देव के पूरे चेहरे को चूम लिया। देव भी अपने पापा के पास आकर बहुत खुश हो गया। वहीं देवयांश ने हाथ बढ़ाकर दृष्टि को भी अपने सीने में समेट लिया और दृष्टि के बालों को चूम लिया। फाइनली देवयांश का इंतजार खत्म हो गया था। उसकी फैमिली उसके साथ थी और अब उसके और दृष्टि के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। वही सांझ भी शौर्य को ही देख रही थी और शौर्य जानबूझकर सांझ को इग्नोर कर रहा था। सांझ अपना हाथ बांध कर शौर्य को ही देख रही थी और फिर मन ही मन बोली, ये बंदर खुद को समझता क्या है कि वो बहुत स्मार्ट लग रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर देगा। वो तो भगवान ने शक्ल हिसाब से दी है, अगर थोड़ी और अच्छी दे देता फिर तो सातवें आसमान पर चढ़ जाता। वही शौर्य भी सांझ को इग्नोर करता हुआ मनीमन बोला, भगवान ने शक्ल मुझे बहुत ज्यादा अच्छी दी है, समझ आई, और मैं कोई सातवें आसमान में नहीं चढ़ रहा। पता नहीं बंदरिया खुद को समझती क्या है, उस दिन तो मुझे फ्लैट से धक्के देकर निकाल दिया था और आज देखो कितनी गुड लुकिंग बनकर मेरे सामने आई है। लेकिन कुछ भी कहो, लाख साड़ी में लड़की बम लग रही है। सांझ अपने दिल के हाथों मजबूर थी, उससे रहा नहीं गया और वो धीरे धीरे शौर्य के पास आने लगी। जब शौर्य को महसूस हुआ कि सांझ उसके पास आ रही है तो वो दूसरी तरफ चला गया। वहीं सांझ का मन हुआ कि वो अभी शौर्य का कॉलर पकड़कर एक पंच उसके मुंह पर दे मारे। आर्य की नजरें भी शिवाय को ढूंढ रही थी, लेकिन उस पूरी पार्टी में शिवाय कहीं नहीं मिल रहा था। आर्य ने विराज को देखा जो वीरा के साथ एक टेबल पर बैठकर बातें कर रहा था। आर्य ने वीरा और विराज को देखकर कहा, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, और पता नहीं विराज अपने दिल की बात वीरा से कब कहेगा। आर्य तो बोर हो रही थी, इसलिए वो भी जाकर वीरा और विराज के पास बैठ गई। विराज ने आर्य को देखा तो उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, आर्य तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आर्य ने मुस्कुराकर विराज को थैंक यू बोला। आर्य ने हिम्मत करते हुए पूछा, शिवाय कहीं दिखाई नहीं दे रहा। विराज ने कहा, वो अभी गार्डन में गए हैं, शायद सिक्योरिटी देखने। आर्य विराज की बात सुनकर खड़ी हो गई और गार्डन की तरफ चली गई। आर्य गार्डन में गई तो उसने वहां एक आदमी को देखा। आर्य को उस आदमी की बैग दिखाई दे रही थी। आर्य समझ गई कि हो ना हो वो शिवाय है। शिवाय ने ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। शिवाय बॉडीगार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। वहीं आर्य तो जैसे शिवाय को देखकर हिप्नोटाइज ही हो गई थी। वो धीरे धीरे शिवाय के करीब आने लगी। आर्य बिल्कुल जाकर शिवाय के पीछे खड़ी हो गई। वहीं शिवाय ने सारे बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दी और फिर जैसे ही वो पलटा आर्य से टकरा गया। आर्य से टकराने की वजह से आर्य थोड़ा सा लड़खड़ा गई। आर्य गिर जाती, लेकिन उससे पहले ही शिवाय ने आर्य की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और आर्य सीधा शिवाय के सीने से जा लगी। थोड़ी देर तक दोनों की ही दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से तेज धड़कने लगी। शिवाय ने धीरे से आर्य को खुद से दूर किया और आर्य को देखने लगा। आर्य के चेहरे पर एक उदासी थी, लेकिन आर्य बहुत सुंदर लग रही थी। आर्य पर नेवी ब्लू कलर बहुत सूट कर रहा था। आर्य ने बहुत सिंपल सा सूट पहना था, लेकिन उसमें भी वो शिवाय का कत्ल करने के लिए तैयार थी। शिवाय ने आंखें बंद करके मनी मन कहा, यार इसे कब कुछ याद आएगा, कब ये हमेशा के लिए रघुवंशी मेंशन आएगी, कब मेरे और इसके बीच की दूरियां खत्म होंगी। अब तो दिव्यांश ने भी दृष्टि को मना लिया, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। वहीं आर्य तो बस शिवाय को ही देखी जा रही थी। शिवाय ने फिर आर्य को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, सुंदर लग रही हो। आर्य ने भी धीरे से थैंक यू कह दिया। शिवाय की नजर फिर मेन गेट पर गई जहां राजवीर हर्षवर्धन की गिफ्ट की हुई गाड़ी को चलाकर मेंशन के अंदर ला रहा था। शिवाय के मुंह से निकला, लो राजवीर भी आ गया। शिवाय आर्य के पास से गुजरकर राजवीर और रूही का वेलकम करने के लिए चला गया। शिवाय ने राजवीर का वेलकम किया और शिवाय के वेलकम से राजवीर की बौहें थोड़ी सी ऊपर चढ़ गई। शिवाय ने एक पंच बनाकर राजवीर के सीने पर हल्का सा मारते हुए कहा, बस बस तू इस घर का जमाई बन गया है, इसलिए थोड़ी इज्जत दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुझे इज्जत चाहिए ही नहीं। राजवीर ने मुस्कुराकर शिवाय को गले लगा लिया और फिर बोला, इज्जत क्यों नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू शुरू से ही मेरी इज्जत करता आया है, कॉलेज टाइम से जब मैं तेरा सीनियर था। खैर छोड़ साले, हैप्पी बर्थडे, कितने साल का हो गया। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो मैं 21 साल का ही हुआ हूँ। शिवाय की बात सुनकर रूही और राजवीर दोनों ही हंसने लगे। शिवाय ने रूही और राजवीर को अंदर जाने के लिए कह दिया और दोनों ही अंदर चले गए। वहीं शिवाय की नजर फिर से आर्य पर गई जो दूर से खड़ी हुई शिवाय को देख रही थी। शिवाय फिर से आर्य के पास आया और उसकी कलाई पकड़कर बोला, यहाँ क्यों खड़ी हो, चल अंदर चलते हैं, चाचू सबका वेट कर रहे होंगे। आर्य के चेहरे पर अब भी उदासी थी, उसे शिवाय से बात भी करनी थी, शिवाय के साथ टाइम भी स्पेंड करना था और शिवाय से दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो शिवाय से प्यार करती है, ये बात उसे एक्सेप्ट भी नहीं करनी थी। आर्य अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रही थी। वहीं शिवाय को कहीं ना कहीं आर्य के दिल की हालत समझ आ रही थी, इसीलिए उसके चेहरे की मुस्कुराहट वैसे की वैसी ही थी। शिवाय आर्य को लेकर अंदर आ गया। अंदर सब पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, पार्टी में गाना चल रहा था। विराज से रहा नहीं गया, उसने वीरा का हाथ पकड़ा और डांस फ्लोर पर जाकर डांस करने लगा। वीरा भी विराज के साथ डांस करके खुश थी, वो भी विराज की कंपनी बहुत एंजॉय करती थी। लेकिन उसे कभी कभी डर भी लगता था कि एक ना एक दिन विराज उसे छोड़ देगा, क्योंकि वो नहीं जानती थी विराज भी उसे मनी मन बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कहते नहीं थे। विराज इसलिए नहीं कहता था क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं वीरा उसके प्यार को तरस न समझ ले। वहीं वीरा इसलिए नहीं कहती थी क्योंकि उसे लगता था वो विराज के लायक नहीं है। थोड़ी देर बाद रूही भी राजवीर को डांस के लिए खींचने लगी लेकिन राजवीर ने भी ना करते हुए कहा, रोहित तुम जानती हो मुझे डांस नहीं आता, मैं हाथ पैर हिलाऊंगा तो आधे लोग डांस फ्लोर से नीचे गिर जाएंगे। ये सुनकर रूही हंसने लगी लेकिन फिर भी वो राजवीर को खींचते हुए अपने साथ ले गई और बोली, मैं सिखा दूंगी, चलो साथ में डांस करते हैं। रूही राजवीर को डांस सिखाने लगी लेकिन राजवीर तो उल्टा पुल्टा डांस ही कर रहा था। उसे खुद पर हंसी भी आ रही थी लेकिन फिर भी रूही का दिल रखने के लिए वो रूही के साथ डांस कर रहा था। क्या आरा अपने दिल की बात शिवाय से कहेगी? क्या रघुवंशी फैमिली अब हमेशा ऐसे ही खुश रहेगी? रूही और राजवीर दोनों ही डांस कर रहे होते हैं तभी अचानक दोनों कहीं खो जाते हैं। दोनों ही अपने पास्ट में बिताए गए वक्त को ना चाहते हुए याद करते हैं। राजवीर को याद आता है जब वो कभी नित्या के साथ पार्टी में जाता था तो नित्या उसे अपना डांस पार्टनर बनाने से मना कर देती थी ये कहकर कि तुम अच्छा डांस नहीं करते, और दूसरे लड़कों के साथ उसके सामने ही डांस करती थी। उसे देखकर राजवीर को बहुत बुरा लगता था। वाकई में उसे अच्छा डांस नहीं आता था पर उसकी ही गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के के साथ डांस कर रही होती थी। मगर वो नित्या को मना भी नहीं कर सकता था लेकिन आज रूही ने उसे डांस के लिए अप्रोच किया तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे डांस करना नहीं आ रहा था मगर फिर भी वो कोशिश कर रहा था। उधर रूही को भी याद आ रहा था कि जब वो अभय के साथ थी और कहीं पार्टी वगैरह में जाती थी तो फिर अभय उसे इम्पोर्टेंस ना देकर वहां की और हसीन लड़कियों को इम्पोर्टेंस देता था, साथ ही उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हुए डांस करता था जो रूही को अच्छा नहीं लगता था। पर आज अपने पार्टनर यानी राजवीर के साथ स्टेज पर डांस करके दोनों बहुत खुश हो रहे थे। थोड़ी देर बाद सब डांस करने लगे। देवयांश और दृष्टि भी डांस कर रहे थे। वरदान और वंशिका हर्षवर्धन के पास खड़े थे। शिवाय और आर्या भी दूर ही खड़े थे, वो भी उन सबको डांस करते हुए देख रहे थे। शिवाय तो उनका डांस एंजॉय कर रहा था, वहीं आर्या के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद देवयांश ने सांझ और शौर्य को भी खींच लिया और वो भी डांस करने लगे। दिव्यांश ने फिर शिवाय और आर्या को भी खींच लिया और वो भी डांस करने लगे। आर्या डांस तो कर रही थी लेकिन अंदर से खुश नहीं थी, अंदर से वो अपनी फीलिंग से लड़ रही थी। सब मिलकर पार्टी में धमाल मचा रहे थे, नाच नाच कर सबका बुरा हाल था, रुकने के लिए कोई तैयार नहीं था। बार बार गाना चेंज करवाते और बार बार दुगनी एनर्जी के साथ डांस करते हैं। विराज और पैंथर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वहीं शिवाय और दिव्यांश दोनों एक दूसरे को चढ़ाने के लिए डांस कर रहे थे। राजवीर तो थोड़ा बहुत डांस करके नीचे उतर गया था और तभी उसके पास पीहू आई। राजवीर ने पीहू को गोद में उठा लिया। पीहू बोली, राजवीर जीजू अब चलो मेरे साथ डांस करो। राजवीर ने इरिटेट होकर अपना सिर पीहू के कंधे पर रखकर कहा, मुझे माफ कर दे पीहू, तेरे जीजू को सब कुछ आता है लेकिन डांस करना नहीं आता। किसी की हड्डी तोड़नी है तो बताओ, तेरा जीजू अभी तोड़ देगा। ये डांस करना मेरे बस की बात नहीं, माफ कर दे। कहते हुए राजवीर लगभग रोने को हो गया। वहीं राजवीर को ऐसे देखकर पीहू खिलखिलाकर हंसने लगी। हर्षवर्धन की नजर तो अब भी मेन गेट पर टिकी हुई थी। उसने हीर को इनवाइट किया था लेकिन हीर अब तक नहीं आई थी। हर्षवर्धन बार बार टाइम देखता और फिर से घड़ी की ओर देखने लगता। तभी उसके पास वरदान आकर बोला, क्या हुआ रघुवंशी साहब, बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, नजरे गेट पर ही टिकी हुई है, कोई खास मेहमान आने वाला है? हर्षवर्धन ने वरदान की बात टालते हुए कहा, नहीं बस वो कुछ बिजनेस पार्टनर आने वाले थे, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। आप तो जानते हैं कि बिजनेस पार्टनर को कितनी इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। वरदान के हाथ में जो वाइन का गिलास था, वरदान ने वो वाइन खत्म की और गिलास वेटर की ट्रे में रखा और फिर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, रघुवंशी साहब जिस उम्र में आप इस वक्त हो उस उम्र से मैं गुजर चुका हूँ, उस उम्र में मैंने वंशिका का इंतजार किया है। आपको पता है उड़ती चिड़िया के पर गिनने का रुतबा रखता हूँ। ये वरदान सिंह रजावत को तो मत बताइए कि आप बिजनेस पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं या किसी और का। हर्षवर्धन अब कुछ नहीं बोला। वरदान ने फिर कहा, मैं जानता हूँ हिना बाजवा ही हीर है। ये सुनते ही हर्षवर्धन ने हैरानी से वरदान को देखा तो वरदान ने फिर से एक मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने उसे बेटी माना है और अपनी बेटी की इतनी खबर तो मैं रखता हूँ कि मेरी बेटी किस वक्त कहाँ है। हैरानी से मत देखिए रघुवंशी साहब, मैं सच कह रहा हूँ, पहले दिन से ही मेरी नजर मेरी बेटी पर ही थी। पर ये जानकर अच्छा लगता है कि अभी आप मेरी बेटी से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप पहले करते थे। वरदान ने मुस्कुराकर हर्षवर्धन की तरफ देखा और हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, लगता है मेरा पोपट हो गया। सबको पता था कि वो हीरा है, बस मुझे नहीं पता था। वही सब डांस कर रहे थे तभी रूही ने कहा, चलो केक कट कर लेते हैं वरना चाचू गुस्सा करेंगे। शिवाय डांस करता हुआ बोला, चाचू कुछ नहीं कहेंगे जब तक हीना बाजवा नहीं आती। शिवाय की बात सुनकर सब हंसने लगे। शिवाय ने दोनों हाथों से आर्या का हाथ पकड़ा और उसे गोल गोल घुमाने लगा। अब धीरे धीरे आर्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आने लगी क्योंकि वो अपने मिस्टर ऑलराउंडर के साथ डांस चू कर रही थी। आर्या को पता ही नहीं था शिवाय का भी बर्थडे है, उसे तो बस इतना पता था कि उसके दिव्यांश जीजू का बर्थडे है। हर्षवर्धन तो ना जाने कितने ही मैसेज कर चुका था लेकिन हीर ने एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। हर्षवर्धन को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। हर्षवर्धन खुद में ही बड़बड़ाने लगा, हीर को पहले ही कहा था कि टाइम से आ जाना, लेकिन नहीं, पूरी हीरोइन बनकर आएगी वेट करा करा कर। ये नहीं पता कि जब तक वो नहीं आएगी तब तक मेरे बच्चे केक नहीं काटेंगे। आ जाओ हीर, कहाँ हो तुम? थोड़ी देर बाद पार्टी में हीर की एंट्री हुई। हीर ने एक ब्लैक कलर का वन पीस पहना हुआ था लेकिन वो वन पीस फ्लोर तक टच कर रहा था, कहीं से भी चीप नहीं लग रहा था और हीर की यही अदा हर्षवर्धन को बहुत अच्छी लगती थी। हीर अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन भी रखती थी और कुछ चीप भी नहीं पहनती थी। वैसे वो छोटे कपड़े भी पहनती तो रघुवंशी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी हीर के संस्कारों में छोटे कपड़े पहनने नहीं थे। जैसे ही हीर आई वैसे ही हर्षवर्धन की नजरें हीर पर टिक गई। हर्षवर्धन ने खुद को देखा तो उसने भी ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। अब तो हर्षवर्धन के चेहरे की मुस्कुराहट दुगनी हो गई। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने किसी को इशारा किया और डीजे बंद हो गया। वहीं जैसे ही डीजे बंद हुआ तो रघुवंशी ब्रदर्स ने घूर कर डीजे वाले को देखा। डीजे वाले ने हर्षवर्धन की तरफ इशारा कर दिया। रघुवंशी ब्रदर्स ने हर्षवर्धन की तरफ देखा तो हर्षवर्धन ने उन्हें आंखें दिखा दी। तभी शिवाय की नजर हीर पर गई। शिवाय ने कहा, भाई अब डीजे नहीं चलेगा, अब तो चाचू की सिंड्रेला आ गई है। हर्षवर्धन ने फिर डीजे वाले को कुछ इशारा किया और डीजे वाले ने एक सॉफ्ट सॉन्ग लगा दिया जिस पर कपल डांस कर सकते थे। थोड़ी ही देर में डीजे पर गाना चलने लगा, रंग इश्क दा मुझ पे चढ़ा यारो। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, हमारे चाचू भी पक्के वाले आशिक हैं, अपना जुगाड़ खुद ही कर लिया। अब सब कपल डांस करने लगे। शौर्य ने भी आज सांझ को डांस के लिए पूछ ही लिया और सांझ ने बिना सेकंड गवाए अपना हाथ शौर्य के हाथ पर रख दिया और दोनों ही डांस करने लगे। ऐसे ही रूही, राजवीर, शिवाय, आर्या, दृष्टि, दिव्यांश, वरदान, वंशिका और हीर हर्षवर्धन सब डांस करने लगे। इस वक्त हर्षवर्धन बहुत खुश था, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ थी। हर्षवर्धन और हीर डांस कर रहे थे, दोनों ही कुछ बोल नहीं रहे थे, दोनों ही बिना बोले एक दूसरे की बातों को समझ जाते थे। हर्षवर्धन ने हीर से पूछा, देर से क्यों आई हो? हीर बोली, मिस्टर रघुवंशी टाइम से आई हूं, आपने 8 बजे कहा था और देखो 8 बजने में अभी 1 मिनट बाकी है। हर्षवर्धन ने कहा, 1 घंटा पहले भी तो आ सकती थी। हीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, 1 घंटा बाद में भी तो आ सकती थी। हर्षवर्धन ने हीर को गोल गोल घुमाते हुए कहा, रघुवंशी मेंशन से दूर क्या गई, तुम तो बातें बनाने लगी। हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हीर बोली, मैं अपने साहब के साथ ही बातें बनाती हूँ, मुझे किसी और के साथ बातें बनाना आता ही नहीं, लेकिन अगर मेरे साहब को बात बनाना अच्छा नहीं लगता तो नहीं बनाऊंगी। हर्षवर्धन ने हीर को थोड़ा सा नजदीक किया और उसके माथे को चूमकर बोला, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ बात करती रहो। तुम्हारे पास आता हूँ तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, जब भी तुम्हारे पास बैठता हूँ तो लगता है जैसे उस वक्त मेरे पास कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे हाथ की चाय पीता हूँ तो सिर का दर्द गायब हो जाता है और तुम जब प्यार से मेरे सिर को दबाती हो तो ऐसा लगता है कि जन्नत में बैठा हूँ। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और हीर ने भी अपना चेहरा हर्षवर्धन के सीने पर रख लिया और दोनों ही धीरे धीरे डांस करने लगे। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश भी दृष्टि के साथ डांस करके खुश था। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि दोनों ही अब अपनी दुनिया में खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी झगड़े के। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे, दोनों के बीच में सारी बातें क्लियर हो गई थी, वो तो अपना डांस एंजॉय कर रहे थे। तभी दृष्टि ने कहा, मिस्टर रघुवंशी बोलना मत, कल मुझे लेने आ जाना। दिव्यांश ने दृष्टि को घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, आना तो दूर की बात। दृष्टि ने हल्का सा दिव्यांश के कंधे पर मारते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी ये तो जबरदस्ती हो गई, मैं ऐसे नहीं आऊंगी, आपको मुझे इज्जत के साथ लेकर आना होगा और अगर आप लेकर नहीं आए तो मैं आपसे फिर से नाराज हो जाऊंगी। दिव्यांश ने कहा, अच्छा खासा आई तो हुई हो अब, वापस जाओगी फिर मैं तुम्हें लेने जाऊंगा। ये सब ड्रामा करना जरूरी है? दृष्टि ने कहा। लड़कों की आदत होती है अपना काम निकलते ही सारी बातें भूल जाते हैं। दिव्यांश ने आके छोटी की और पूछा, मैंने अपना कौन सा काम निकलवा लिया? दृष्टि बोली, अच्छा भूल गए, आपने अपना बर्थडे गिफ्ट फार्म हाउस में ही ले लिया था। दिव्यांश को अब समझ में आया कि दृष्टि क्या कहने की कोशिश कर रही है। दिव्यांश बोला, ये जो मेरा काम है ना, अब तो ये सारी जिंदगी निकलवाना है, तो मुझे इस बात का ताना मत मारो। दृष्टि बोली, मारूंगी। आपने फार्म हाउस में कहा था कि आप मेरी छोटी मोटी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन आपने तो अभी ये कह दिया कि आप मुझे लेने नहीं आएंगे, तो ऐसे तो आपसे मैं नाराज हो जाऊंगी। इतना कहकर दृष्टि ने मुंह बना लिया। वहीं दिव्यांश ने दृष्टि के चेहरे को एक हाथ से पकड़ा और उसे हल्का सा पलटते हुए बोली, अच्छा आ जाऊंगा लेने, अब ऐसा सड़ा सा मुंह मत बनाओ, अच्छी नहीं लगती। शौर्य और सांच डांस कर रहे थे, लेकिन दोनों ही बोल नहीं रहे थे। बोलते भी तो दोनों एक दूसरे से फिर से लड़ने लगते। दोनों को देखकर लग भी नहीं रहा था कि अभी कुछ दिनों पहले वो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। अमेरिका में दोनों लड़े तो ऐसे थे जैसे एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के साथ डांस करके खुश थे। कोई बाहर वाला देखता तो यही कहता कि शौर्य और सांच दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। विराज और वीरा भी डांस कर रहे थे। वीरा के दिल में इस वक्त कुछ नहीं था, लेकिन विराज मन ही मन खुद से कह रहा था, यार मैं इसके सामने इतना नर्वस क्यों होता हूँ, इसे बता क्यों नहीं देता कि मुझे इससे शादी करनी है। सच कहते हैं मेरे भाई, मुझसे पहले तो देव की रघुवंशी मेंशन में बीवी लेकर आ जाएगा। मैं बस वीरा को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस ही करता रह जाऊंगा। विराज अपने दिल की बात बोल दे, वरना ऐसा ना हो तेरे सामने वीरा को कोई और ले जाए और तू उसकी डोली को धक्का देता हुआ गाना गाए। बधाई हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा सुखी रहना तुम, ये दुआ है हमारी। ये सोचकर विराज अचानक ही चिल्लाया। वहीं विराज के अचानक चिल्लाने से वीरा बोली, क्या हुआ विराज, कोई प्रॉब्लम है? कब कहेगा विराज अपने दिल की बात? क्या अब आर्या को पता चल जाएगा कि शिवाय कोई बॉडीगार्ड नहीं बल्कि रघुवंशी फैमिली का बेटा है? विराज ने मुस्कुराकर कहा, वीरा एक बात बताओ, तुम्हें कॉलेज में कोई पसंद है? वीरा ने छोटी आंखों से विराज को हैरानी से देखा और बोली, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुमने जो वाइन पी थी वो तुम्हारे सिर में चढ़ तो नहीं गई? फिर विराज बोला, वीरा मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें कॉलेज में कोई पसंद है? वीरा बोली, मैं कॉलेज पढ़ने जाती हूँ, किसी को पसंद करने नहीं। अब जाकर विराज के दिल को ठंडक पड़ी। विराज ने कहा, तुम कॉलेज में किसी को पसंद मत करना, तुम्हारे लिए लड़का मैं देखूंगा। विराज ये बात बोलकर फ्री हो गया, फिर डांस करने लगा। वहीं वीरा के दिल में विराज को लेकर दबी हुई फीलिंग्स बाहर आने लगी। वीरा ने मन ही मन कहा, काश तुम मेरे नसीब में होते, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को देखती भी नहीं हूँ। पर मैं जानती हूँ कि मैं कोशिश भी करूँ तो भी मैं उछलकर चांद को नहीं छू सकती। वहीं वरदान और वंशिका भी डांस कर रहे थे। वंशिका इस बार भी गुस्से में थी, क्योंकि वरदान देखते ही देखते 2 पैग पी चुका था। वंशिका ने कहा, कुछ तो शर्म कीजिए, बेटी का ससुराल है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? वरदान ने मुस्कुराकर कहा, वंशिका मैं रघुवंशी मेंशन में कुछ खाता नहीं हूँ। जब मैंने हीर को अपनी बेटी माना था तब से ही रघुवंशी मेंशन में कुछ नहीं खाया। वंशिका को वरदान की बातों पर गुस्सा आ गया। वंशिका ने कहा, शर्म कीजिए रजावत साहब, क्यों झूठ बोल रहे हैं? वाइन के 2 गिलास गटक चुके हैं, आप खाते नहीं है लेकिन जी भर पी लेंगे, थोड़ी तो शर्म कीजिए। क्या सोचेंगे रघुवंशी परिवार वाले, द फेमस बिजनेस टाइकून वरदान सिंह रजावत कितनी ड्रिंक करता है? वंशिका की शिकायत पर वरदान को हंसी आ गई। वरदान ने धीरे से वंशिका को अपने करीब किया और उसके कान में छुप कर कहा, ये जो मैंने वाइन पिया ना, ये मैं अपने साथ लेकर आया था। वरदान फिर थोड़ा दूर हुआ और वंशिका के चेहरे को देखकर बोला, मैंने कहा ना कि मैं रघुवंशी मेंशन में कुछ खाता पीता नहीं हूँ। आखिर हमने 1 नहीं 2 बेटियों की शादी इस परिवार में की है और अब तीसरी भी इस परिवार में आने के लिए तैयार है। वरदान की बात सुनकर वंशिका ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और हल्के गुस्से में इरिटेट होते हुए बोली, रजावत साहब आप अपने लिए वाइन घर से लेकर चले थे, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? वरदान ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं वंशिका, अब तुम मेरे साथ हो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस तुम और मेरी थोड़ी सी वाइन, मैं दोनों के साथ खुश हूँ। वंशिका गुस्से में बोली, रजावत साहब ये वाइन नहीं मेरी सौतन है, सच कहती हूँ इस सौतन को आपने मुझसे ज्यादा अपने दिल में जगह दी है। वरदान ने हंसकर कहा, दिल में नहीं पेट में। मंजिका दांत पीसते हुए बोली, कभी कभी मन करता है आपको उठा उठा कर मारूं, पर क्या करूं, हमारा रिश्ता ही ऐसा है कि मैं आपको मार नहीं सकती। वरदान ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, घर चलकर जितना मारना है मार लेना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। अपने दिल की सारी हसरतें पूरी कर लो, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं भी अपने दिल की सारी हसरतें पूरी करता हूँ। फाइनली वंशिका ने नामी गर्दन हिलाते हुए कहा, आप नहीं सुधरेंगे रजावत साहब, बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, लगता है मुझे ही अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। वहीं आर्या और शिवाय भी डांस कर रहे थे। शिवाय को देखकर आर्या खुश भी थी और कहीं ना कहीं उसे शिवाय से दूर होने की तकलीफ भी हो रही थी। शिवाय ने आर्या की नजरों को समझते हुए कहा, बहुत परेशान नजर आ रही हो, कुछ बात करनी है? आर्या ने नामी गर्दन हिला दी और फिर से डांस करने लगी। शिवाय ने आर्या को गोल गोल घुमाते हुए अपने करीब किया और फिर बोला, कुछ दिल में है तो बता दो, क्या पता मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। मैथ्स में प्रॉब्लम है। आर्या ने फिर से नामी गर्दन हिला दी, लेकिन शिवाय समझ रहा था कि आर्या के दिल में कुछ है जो वो बता नहीं रही। शिवाय ने फिर पूछा, छुई मुई क्या हुआ है, पता तो मुझे, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, है ना? आर्या ने हल्की सी हां में गर्दन हिला दी। शिवाय आर्या के साथ हल्का हल्का डांस करते हुए बोला, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ कहा, कॉलेज में कोई परेशान कर रहा है, स्टडी में प्रॉब्लम है, यहाँ मन नहीं लग रहा, गार्डन में चलना है, इन कपड़ों में कंफर्टेबल तो हो ना? आर्या ने नाम में गर्दन हिला दी। शिवाय ने हल्का हल्का डांस करते हुए कहा, तो क्या प्रॉब्लम है, शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं, जब से आई हो तब से नोटिस कर रहा हूँ, उदास क्यों हूँ? आर्या की आंखें हल्की सी नम हो गई, वो अब अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने शिवाय के सामने अपने इमोशंस कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिवाय के इतने प्यार से पूछने पर आर्या की आंखें हल्की सी नम हो गई। शिवाय ने आर्या की आंखें देख ली। शिवाय डांस करता हुआ रुक गया। उसने आर्या की आंखों में देखकर कहा, छुई मुई क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? आर्या ने जल्दी से अपने इमोशंस कंट्रोल किए और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं। शिवाय ने अब ज्यादा नहीं पूछा, उसे लग रहा था कि शायद वो आर्या को कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहा है। आर्या का दिल जब भर जाएगा तो खुद ही अपने दिल की बात बोल देगी, इसलिए शिवाय फिर से आर्या के साथ डांस करने लगा। दोनों के बीच फिर से खामोशी ने अपनी जगह बना ली। करीब 10 मिनट बाद आर्या ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर ऑलराउंडर आप मेरे साथ बाहर चलेंगे? शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो कहा था मैंने कि तुम्हें यहाँ घबराहट हो रही है, तो हम बाहर चलते हैं। आर्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, आप मेरी बात समझे नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ और था। शिवाय ने आर्या की तरफ हल्का सा झुकते हुए कहा, क्या मतलब था मुझे बताओ। आर्या ने पहले ही इतनी हिम्मत करके शिवाय को अपने दिल की बात आधी अधूरी बोली थी, और अब शिवाय के इतना नजदीक आने से आर्या फिर से भूल गई कि उसे शिवाय से एग्जैक्टली कहना क्या था। शिवाय ने मुस्कुराकर अपना चेहरा आर्या से दूर किया और फिर से डांस करने लगा। आर्या ने फिर से अपने टूटे फूटे शब्दों को इकट्ठा किया और बोली, मेरे कहने का मतलब है क्या हम कल बाहर चलें? शिवाय ने मन ही मन कहा, अच्छा ये मुझे डेट के लिए पूछ रही है, लेकिन इससे डायरेक्ट बोला नहीं जा रहा। शिवाय ने अनजान बनते हुए कहा, बाहर कहा, मैं समझा नहीं। शिवाय के ऐसा कहने से आर्या और ज्यादा इरिटेट हो गई, वो तो पहले ही अपने शब्दों को जोड़ रही थी, ऊपर से शिवाय ने एक सेकंड में ही उसका प्रपोजल इग्नोर कर दिया। आर्या मनी मन बोली, गोली चलानी ही आती है या कुछ और भी आता है, आपसे डेट के लिए पूछ रही हूँ, लेकिन नहीं इसे समझना भी इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, मैंने इनका नाम गलत ही रख दिया ऑलराउंडर, क्योंकि ऑलराउंडर में तो आशिक भी इंक्लूड होते हैं और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से किसी के भी आशिक बन सकते हैं। शिवाय ने आर्या को सोच में डूबा देखा तो बोला, हाँ तो तुम क्या कह रही थी, बाहर चलें, कहाँ जाना चाहती हो बताओ। आर्या मुंह लटकाकर बोली, कुछ नहीं बस मेरे कॉलेज चलना, मैं आपको अपने फेवरेट प्रोफेसर से मिलवाऊंगी। शिवाय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। शिवाय ने मनी मन कहा, बड़ा चालाक बनता है ना, बहुत स्मार्ट बनता है तू, अब मिल उसके प्रोफेसर से, क्या करेगा उसके प्रोफेसर से मिलकर, थोड़ा सा स्मार्ट बनता तो तेरे साथ कल डेट पर जाती, लेकिन तू तो खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझता है। यही सब सोचते हुए शिवाय ने मन ही मन खुद को ही बहुत कोसा और वो फिर से आर्या के साथ डांस करने लगा। वहीं आर्या ने एक बार फिर से हिम्मत करते हुए कहा, मिस्टर ऑलराउंडर मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। शिवाय ने इस बार सीरियस होते हुए कहा, हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। आर्या ने फिर से हिम्मत करते हुए कहा, वो मैं कह रही थी कि आप और मैं, मेरा मतलब है सिर्फ मैं और आप, हम दोनों एक साथ, मतलब आप समझो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। शिवाय इस वक्त खुश हो रहा था और उसने आर्या की आंखों में देखकर कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, अपनी बात पूरी करो। आर्या फिर से बोली, वो मैं कह रही थी। और तभी हर्षवर्धन ने अपने भतीजे को देखकर कहा, आज ही नटराज बनने का इरादा है, आ जाओ आकर केक कट कर लो। शिवाय को इस वक्त अपने चाचू दुश्मन दिखाई दे रहे थे, आखिर वो उसकी लव स्टोरी में विलन जो बन गए थे। आर्या अभी अपने दिल की बात बोल देती और शिवाय और आर्या के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन एंड वक्त पर हर्षवर्धन ने उन्हें आवाज लगा दी। शिवाय अपने चाचू के पास गया और दिव्यांश भी अपने चाचू के पास ही था। शिवाय ने दिव्यांश को देखा जो मुस्कुरा रहा था, और वहीं शिवाय गुस्से में अपने चाचू को देख रहा था, तो हर्षवर्धन ने शिवाय के कंधे पर हाथ मारकर कहा, तेरे मुंह पर दो क्यों बजे हुए हैं? शिवाय ने कहा, क्योंकि इतना बड़ा होने के बाद मुझे केक कट करने में शर्म आ रही है। इतने से इतना बड़ा हो गया लेकिन आज भी मैं केक कट करता हूँ। आपने कहीं देखा है इतने बड़े बच्चे का, लड़के का भी नहीं आदमी का बर्थडे बनता हुआ? हर्षवर्धन को शिवाय के ऊपर गुस्सा आ गया, क्योंकि सुबह से तो शिवाय बिल्कुल ठीक था, और अब जब केक काटने की टर्न आई तो वो गोली देने लगा। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम क्या गोबर खाकर पैदा हुए थे या मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए पैदा हुए थे? खुद तो चले गए और तुझे छोड़ गए मेरे पास नखरे झेलने के लिए। तेरे नखरे मैं झेलूं? वहीं देवयांश को तो अपने चाचू और भाई की कन्वर्सेशन पर हंसी आ रही थी। फिर उसने दोनों हाथों से शिवाय के कंधों को पकड़ा और केक के पास ले जाता हुआ बोला, चल यार चल, आज आखिरी बार मना लेते हैं, उसके बाद केक कट नहीं करेंगे, पार्टी करेंगे, बाहर जाएंगे। शिवाय बोला, यार दिव्यांश अच्छा लगता है क्या? हम इतने बड़े बड़े हो गए और हम केक कट करेंगे और फिर छोटी छोटी प्लेट में उस केक को रखकर सबको डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा। अरे चाचू हम बड़े हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता? हर्षवर्धन गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले ही ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा एक काम करो, देव के साथ मिलकर केक कट कर लो, ठीक है? हीर का आइडिया शिवाय को ठीक लगा और उसने देव को अपनी गोद में ले लिया और फिर दोनों भाइयों ने देव के साथ मिलकर केक कट कर दिया और सब ताली बजाने लगे। सबको ताली बजाते हुए देखा तो शिवाय और ज्यादा इरिटेट हो गया। वहीं आर्या भी शिवाय और दिव्यांश को केक काटते हुए देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग इतना खराब था कि उसने अभी तक नोटिस नहीं किया था कि शिवाय कोई बॉडीगार्ड नहीं बल्कि शिवाय रघुवंशी है, दिव्यांश का छोटा भाई। लेकिन तभी उसका दिमाग ठनका और वो खुद से बोली, आज मिस्टर ऑलराउंडर का बर्थडे है और मैं तो उनके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लेकर आई। ओह गॉड, मैं भूल कैसे गई। और चाचू कितने अच्छे हैं, अपने सगे भतीजे के साथ मिस्टर ऑलराउंडर का भी केक कट करवा रहे हैं। सच में सही कहते हैं पापा, रघुवंशी फैमिली जैसा कोई फैमिली नहीं है। आर्या डिसाइड कर चुकी थी कि आज वो शिवाय को उसका बर्थडे गिफ्ट जरूर देगी, लेकिन क्या देगी ये सब सोच सोच कर आर्या का दिमाग खराब हो रहा था। थोड़ी देर बाद सबने केक खा लिया। शिवाय को तो ये सब बहुत अजीब लगता था, उसने अपने चाचू से कहा था कि वो कोई केक नहीं कट करेगा, लेकिन हर्षवर्धन के लिए तो शिवाय और दिव्यांश अभी उसके छोटे छोटे भतीजे थे। दिव्यांश अपने चाचू का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए दिव्यांश तो बिना किसी की परवाह किए हुए वो सारे काम करता था जो उसके चाचू उसे कहते थे, लेकिन शिवाय उसके लिए नो रूल्स। सब केक खा रहे थे और बातें कर रहे थे। पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, पार्टी में ज्यादातर लोग जा चुके थे, बस रघुवंशी फैमिली और रजावत फैमिली बची थी। क्या गिफ्ट देगी आर्या शिवाय को? कब समझ आएगा आर्या को कि शिवाय बॉडीगार्ड नहीं, शिवाय रघुवंशी है? और तभी वहां खड़े एक वेटर ने अपनी ट्रे के नीचे से एक गन निकाली और उसे शिवाय पर पॉइंट कर दिया, लेकिन वो वेटर गन चला था उससे पहले ही राजवीर ने उस वेटर के हाथ पर अपना हाथ मार दिया और उस वेटर के हाथ से गन जमीन पर गिर पड़ी। राजवीर ने वक्त नहीं गवाया और उस वेटर को मारना शुरू कर दिया। वहीं ये सब देखकर सब अलर्ट हो गए। शिवाय ने सिक्योरिटी खुद चेक की थी और उसके हिसाब से बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन फिर ये वेटर कहां से आ गया? वहीं राजवीर अंधाधुंध उस वेटर को मार रहा था। राजवीर ने उसे मारते मारते कहा, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर हो गए। वहीं वो वेटर मार खाता हुआ सांझ के ऊपर जा गिरा और सांझ उसे देखकर एकदम से डर गई। सांझ ने उसे धक्का दे दिया और वो डर से कांपने लगी। उस वेटर को कुछ बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया और तभी शिवाय ने उस वेटर पर गन पॉइंट करते हुए कहा, तेरे साथ और कौन कौन है? लेकिन वो वेटर कुछ नहीं बोला। शिवाय ने फिर कहा, अगर जान प्यारी है तो बता दे कि तेरे साथ कौन कौन है, वरना छह की छह गोलियां तुम्हारे भेजे में आर पार हो जाएंगी। वो वेटर राजवीर से पहले ही बहुत पिट चुका था। उसने धीरे से कहा, बस मैं हूँ, मैं अपना काम अकेले ही करता हूँ, भीड़ में बकरी चलती है और मैं शेर हूँ। उस आदमी के चेहरे से ही लग रहा था कि उसमें कितनी अकड़ है। किसी का भी ध्यान सांझ पर नहीं था और सांझ डर से थर थर कांप रही थी। तभी दिव्यांश का ध्यान सांझ पर गया। दिव्यांश जल्दी से सांझ के पास आया और उससे पूछा, सांझ क्या हुआ है, क्यों डर रही हो, वहीं सांझ तो उस आदमी को देखकर और ज्यादा घबराने लगी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, कुछ ऐसा जो वो याद नहीं करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसके दिमाग में कहीं छुप गया था। लेकिन उस आदमी को देखकर सांझ के दिमाग में वो बात फिर से उठने लगी। तभी शौर्य भी सांझ के पास आया और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, क्या हुआ सांझ? हाँ, डर क्यों रही हो सांझ, क्या हुआ? सांझ को ऐसे डरते हुए देखकर शौर्य को भी डर लगने लगा। शौर्य को लगा कि कहीं सांझ पहले की तरह ही पागल ना हो जाए। शौर्य के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। बेशक शौर्य सांझ से प्यार नहीं करता था, लेकिन इस वक्त सांझ को देखकर उसे भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। अचानक ही शौर्य ने सांझ को गले लगा लिया और उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, सांझ रिलैक्स हो जाओ, क्या हुआ है, क्यों डर रही हो? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ सांझ। शौर्य अपनी बात बोलता हुआ कंटिन्यूसली सांझ की कमर को रब कर रहा था। वही सांझ तो डर के मारे लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सांझ ने फिर शौर्य की तरफ देखा और उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, शौर्य, ये वही है। ये सुनते ही वहां खड़े सारे फैमिली मेंबर्स सांझ को देखने लगे। शिवाय भी अब सांझ के पास आया और बोला, कौन है ये आदमी, बताओ क्या किया इस आदमी ने, बोलो सांझ क्या किया इसने? सांझ अपने डर को कंट्रोल करती हुई बोली, इसने एक्सीडेंट किया था, सबको इसी ने मारा, दी को भी इसी ने मारा, मेरे सिर में भी इसी ने मारा, इसके साथ एक आदमी और था, मैं उसे नहीं जानती, वो आदमी इस आदमी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, इस आदमी ने जबरदस्ती दी की गाड़ी में टक्कर मारी, फिर उस आदमी ने फोन पर कहा कि सारा इल्जाम शौर्य पर लगा दो तो दोनों फैमिली में दुश्मनी हो जाएगी। फ्लैशबैक। पूरी रघुवंशी फैमिली गाड़ी में बैठी हुई थी, शिवाय के पेरेंट्स, विराज के पेरेंट्स और दिव्यांश की रिया। दिव्यांश के बड़े चाचू गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, सब खुश थे, सब रिया को मंदिर ले जाकर थोड़ी पूजा पाठ करवाना चाहते थे। सब खुशी खुशी मंदिर गए, सबने अच्छे से पूजा पाठ किया, फिर सब वापस मेंशन आने लगे, लेकिन रास्ते में अंधेरा हो गया, धीरे धीरे बारिश भी आने लगी। वो सड़क सुनसान थी और गाड़ी में बैठे हुए लोग आपस में खुश होकर बातें कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आज उन सबका आखिरी दिन है। शिवाय की माँ तो बस इसी में खुश थी कि दिव्यांश ने शादी के लिए हाँ कह दी और उसे रिया पसंद भी बहुत थी। तभी रिया का फोन वाइब्रेट हुआ। रिया ने फोन चेक किया तो उसमें सांझ का मैसेज था। रिया ने सांझ को रिप्लाई करते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, हम घर के पास वाली रोड पर ही हैं, थोड़ी देर में मैं घर वापस आ जाऊंगी। सांझ ने भी मैसेज रीड किया और ओके लिखकर भेज दिया। सांझ को भी नहीं पता था कि ये बात उसकी और उसकी दी की आखिरी बात होगी। तभी उनकी गाड़ी में किसी ट्रक ड्राइवर ने तेजी से टक्कर मार दी। गाड़ी में बैठे हुए लोग एकदम से डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रक वाले ने टक्कर क्यों मारी, और तभी एक बार फिर ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। शिवाय के पापा ने आगे पीछे देखा तो वहां कोई बॉडीगार्ड नहीं था। किसी भी बॉडीगार्ड की गाड़ी ना तो आगे थी और ना ही पीछे, जबकि वो मेंशन से चले थे तो एक गाड़ी उनके आगे चल रही थी और एक गाड़ी उनके पीछे, बट इस वक्त कोई भी वहां नहीं था। शिवाय के पापा ये सब सोच ही रहे थे तभी ट्रक ड्राइवर ने एक और टक्कर उस गाड़ी को मार दी और वो गाड़ी खंबे से जा लगी। वो ट्रक ड्राइवर तब तक गाड़ी को टक्कर मारता रहा जब तक गाड़ी में बैठे हुए लोग मौत की नींद नहीं सो गए। उस ट्रक ड्राइवर ने उन सभी को मौत दे दी थी। वहीं दूसरी तरफ सांझ अपनी बहन का इंतजार करते करते थक गई। उसकी बहन ने उसे 10 मिनट में आने के लिए कहा था, लेकिन उसे आधा घंटा हो गया था, इसीलिए सांझ ने सोचा क्यों ना रोड पर ही जाकर देख लेती हूँ। सांझ रोड पर गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने रघुवंशी मेंशन की गाड़ी को पूरी तरह से कुचला हुआ देखा। सांझ के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कुछ सेकंड तक उस अंधेरी काली बरसाती रात में खड़ी रही और गाड़ी को देखती रही। उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और हिम्मत करते हुए गाड़ी के पास गई। उसने जैसे ही गाड़ी का गेट खोला, रिया सांझ के ऊपर गिर गई। रिया को देखकर सांझ की चीख निकल गई और तभी उसने महसूस किया कि रिया सांस ले रही है। लेकिन जब उसकी नजर रिया के पैर के पास गई तो सांझ की सांस ही रुक गई। सांझ ने देखा गाड़ी दबने से रिया के दोनों पैर बुरी तरह से पिचक गए हैं, उसके पैरों से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। सांझ ने गाड़ी के अंदर नजर घुमाई तो अंदर का नजारा देखकर सांझ डर के मारे कांपने लगी। उसकी आंखों से पानी भी नहीं आ रहा था। उसका डर उसके अंदर ही बैठा रहा। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला नहीं पाई। मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती थी लेकिन बुला नहीं पाई। वहीं उसने देखा कि रिया की कुछ कुछ सांसें चल रही थी। फिर रिया ने हल्की सी आंख खोलकर अपना एक हाथ सांझ के गाल पर लगाया और बोली, सांझ शौर्य की गलती नहीं है, सांझ शौर्य की गलती नहीं है, सांझ शौर्य की, सांझ शौर्य की। सांझ कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी और तभी किसी ने पीछे से सांझ के ऊपर रॉड से वार किया और सांझ भी सड़क पर गिर पड़ा। सांझ के सिर से खून आ रहा था। सांझ की आंखें कभी खुल रही थी, कभी बंद हो रही थी और तभी उसने अपने सामने दो आदमियों को बात करते हुए सुना। सांझ उन दोनों आदमियों को देख रही थी। उसमें से उसने एक आदमी को पहचान लिया जिसने शिवाय पर अटैक किया था। वहीं दूसरे आदमी को सांझ ठीक से नहीं देख पाई। वो दोनों आदमी बात कर रहे थे और तभी पहले आदमी ने कहा, राणा साहब क्या करना है, क्या इस लड़की को जान से मार दूं? राणा साहब ने कहा, रहने दो, वैसे भी ये अबला नारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रणविजय सिंह राणा ने उस आदमी को देखकर कहा, जितना जल्दी हो सके राजस्थान छोड़ दो, जब मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा तब आना, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, अपनी शक्ल राजस्थान में मत दिखाना। तो उस आदमी ने हंसकर कहा, और ये एक्सीडेंट, जब इसकी छानबीन होगी तब तो पता ही चल जाएगा कि एक्सीडेंट मैंने किया। रणविजय सिंह राणा ने एक जीत भरी मुस्कान के साथ कहा, इस सब का इल्जाम मैं शौर्य पर लगा दूंगा, वैसे भी वो मेरी उंगली की कठपुतली बनकर रह गया, मैं चाहूं तब उससे कुछ भी करवा सकता हूं, वो खुशी खुशी इस एक्सीडेंट का इल्जाम अपने सिर पर ले लेगा और उसके गले से आवाज भी नहीं निकलेगी। अगले ही पल रणविजय सिंह राणा जोर जोर से हंसने लगा और फिर थोड़ी देर बाद अपनी हंसी रोकता हुआ बोला, फिर मैं सबके सामने शौर्य को बचा लूंगा और दुनिया के सामने महान बन जाऊंगा, सबको यही लगेगा कि मैंने शौर्य को बचा लिया, लेकिन किसी को यकीन नहीं होगा कि उसे फंसाया भी मैंने ही था। उस आदमी ने कहा, लेकिन आप उसे बचाएंगे क्यों? रणविजय सिंह राणा ने कहा, क्योंकि वो मेरा तुरूप का इक्का है, मैं उसे जब चाहूं जैसे चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूं, अगर वो जेल चला गया तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, क्योंकि उसे अभी अपनी बहन के साइन प्रॉपर्टी के पेपर पर करवाने हैं, तभी तो आर्या की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। मैं शौर्य को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन शौर्य हमेशा के लिए शिवाय का दुश्मन जरूर बन जाएगा। इतना कहकर रणविजय सिंह राणा फिर से हंसने लगा। वहीं सांझ बेहोशी की हालत में लेटी हुई सब सुन रही थी और फिर अचानक ही उसकी आंखें बंद हो गई। रणविजय सिंह राणा और वो आदमी वहां से चले गए। उन्हें लगा कि शायद कभी भी उनके किए की सजा उन्हें नहीं मिलेगी, लेकिन वो भूल गए थे कि उन्होंने सोए हुए शेर को छेड़ दिया था और अब ये शिवाय नाम का शेर उन्हें सांस भी नहीं लेने देगा। थोड़ी देर में वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने सांझ की नब्ज चेक की तो सांझ की सांसें चल रही थी। पुलिस ने सांझ को अस्पताल में एडमिट करवा दिया। करीब एक हफ्ते बाद सांझ को होश आया, लेकिन जब होश आया तब वो अपने होश गवा चुके थे। उसे नहीं पता था वो कौन है, बस उसके जहन में कुछ शब्द रह गए जो उसने आखिरी बार रिया के मुंह से सुने थे, सांझ शौर्य की, सांझ शौर्य की। कुछ दिनों बाद उसे वहां से मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, लेकिन किस्मत ने सांझ का थोड़ा साथ दिया और सांझ शौर्य की पनाह में आ गई। फ्लैशबैक एंड। सांझ के मुंह से ये सब सुनकर सब हैरान थे। सांझ को अब रोना आ रहा था। सांझ फूट फूट कर शौर्य के गले लगकर रोने लगी। वहीं शौर्य की आंखों में भी आंसू थे। शौर्य ने अपने ऊपर वो इल्जाम लिया था जो गुनाह उसने किया ही नहीं, लेकिन रणविजय सिंह राणा ने शौर्य को इतनी बुरी तरह फंसाया था कि शौर्य कुछ कर नहीं पाया। रणविजय सिंह राणा ने शौर्य को साफ साफ धमकी दी थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो किसी भी वक्त दृष्टि और आर्या को मरवा देगा। और जहां तक शौर्य रणविजय सिंह राणा को जानता था, वो सच में उसकी दोनों बहनों को मरवा देता। इसीलिए शौर्य ने इतना बड़ा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। और वहीं शिवाय ने शौर्य से दुश्मनी निकालने के चक्कर में शौर्य, आर्या और दृष्टि तीनों को जी भरकर परेशान किया। इस वक्त सब इमोशनल हो गए थे। दिव्यांश और शिवाय की आंखों में भी पानी था। हर्षवर्धन का गला भी भर आया था। रूही भी राजवीर के गले लगकर बिलख रही थी। वहां खड़ा हर एक शख्स आंखों में पानी लिए खड़ा था। शिवाय ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और शिवाय की आंखों में ठहरा पानी गाल पर लुढ़क गया। और अगले ही पल उसने बॉडीगार्ड से गन ली और उस आदमी के मुंह में डाल दी। वहीं वो आदमी शिवाय के ऐसे रिएक्शन से थर थर कांपने लगा। हर्षवर्धन ने शिवाय को रोकते हुए कहा, शिवाय नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ सब है। क्या शिवाय इस आदमी को मार देगा या अपने चाचू के कहने से रुक जाएगा? शिवाय ने बिना पलटे हुए उस आदमी की आंखों में देखकर लगभग गुर्राते हुए कहा, मैं सिर्फ एक मिनट दूंगा, एक मिनट के अंदर जो करना है कर लो। चाचू सही, एक मिनट बाद मैं इसके प्राण इसके शरीर से ले लूंगा। ये गन तो अब चलकर ही रहेगी। और फिर शिवाय ने बिना देखे आर्या से कहा, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था, बुरा नहीं देखते बुरा नहीं सुनते। आर्या समझ गई और उसने पलटकर अपने दोनों हाथ कान पर रख लिए और कसकर आंखें बंद कर ली। राजवीर भी समझ गया था कि अब शिवाय रुक नहीं सकता, और वैसे भी उस आदमी ने जो किया था उसकी सजा सिर्फ मौत थी। हर्षवर्धन भी समझ गया था कि अब शिवाय को रोकना मुश्किल है। उसने इशारा किया और सब धीरे धीरे मेंशन की दूसरी तरफ चले गए। राजवीर ने रूही को अपने सीने से चिपका लिया और उसके कान बंद कर दिए, और रूही ने भी कसकर आंखें बंद कर ली। ऐसे ही शौर्य ने भी सांझ को संभाल लिया। हर्षवर्धन ने हीर को, पैंथर ने पीहू और दिव्यांश ने देव और दृष्टि को। सबके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। सबको पता था कि शिवाय नहीं मानेगा। और तभी एक बुलेट चलने की आवाज हुई। शिवाय उस आदमी को मार चुका था। उसका चेहरा इतना बिगड़ गया था कि पहचान में भी नहीं आ रहा था। शिवाय ने गन एक बॉडीगार्ड के हाथ में रखी और बोला, इसे ठिकाने लगाओ, इसका रिकॉर्ड खत्म कर दो। बॉडीगार्ड उसकी लाश लेकर वहां से जा चुका था। वहीं शिवाय झटके से सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे उसके माँ बाप दिखाई दिए, उसके चाचा चाची, उसका हंसता खेलता परिवार जिसे रणविजय सिंह राणा ने एक छोटी सी दुश्मनी के चलते खत्म कर दिया था। शिवाय की आंखों से पानी बहने लगा। वो रोना नहीं चाहता था, लेकिन आज अपने परिवार को याद करके उसकी आंखें आंसू बहने से खुद को रोक नहीं पाई। वहीं हर्षवर्धन धीरे धीरे शिवाय के पास आ रहा था। हर्षवर्धन शिवाय के बिल्कुल बराबर में बैठ गया और शिवाय ने झटके से हर्षवर्धन को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद दिव्यांश से शिवाय की हालत देखी नहीं गई और वो भी आकर उसके गले लग गया। विराज रूही भी आकर अपने चाचू के गले लग गए। पांचों गले लगकर ना तो रो रहे थे ना ही बात कर रहे थे, लेकिन पता चल रहा था कि वो पांचों इस वक्त कितना इमोशनल हो गए हैं। अगर आज सांझ को कुछ याद नहीं आता तो शायद इस राज से कभी पर्दा ही नहीं हटता, और उनका शक कभी यकीन में नहीं बदलता कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं रणविजय सिंह राणा का हाथ है। करीब एक घंटे बाद वरदान ने कहा, रघुवंशी साहब अब इजाजत दीजिए। हर्षवर्धन ने टाइम देखा तो रात के एक बज गए थे। हर्षवर्धन ने कहा, वरदान साहब जाने का वक्त नहीं है, आज यहीं रुक जाइए, छोटी सी विनती है मान लीजिए। रघुवंशी मेंशन की सिचुएशन को देखकर वरदान और वंशिका वहीं रुकने के लिए तैयार हो गए। रात के करीब 2 बजे शिवाय अपने कमरे में था और किसी को कॉल कर रहा था, लेकिन शायद जिसे शिवाय कॉल कर रहा था वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। शिवाय को गुस्सा आया और उसने फोन उठाकर दीवार में दे मारा। थोड़ी देर तक शिवाय कमरे में इधर उधर चक्कर लगाता रहा। उसे बेचैनी होने लगी। ऐसा क्यों हो रहा था उसे भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसने उस आदमी को मार तो दिया था जिसने ट्रक से एक्सीडेंट किया था, लेकिन रणविजय सिंह राणा का क्या? वो तो अभी खुला सांड बनकर घूम रहा था। शिवाय का नेक्स्ट टारगेट रणविजय सिंह राणा ही था, लेकिन शिवाय ये भी जानता था रणविजय सिंह राणा को मारना इतना आसान नहीं है। उसे मारने के लिए उसे फाइनेंशियली वीक करना पड़ेगा, जिसे शिवाय कर भी रहा था। शिवाय अपनी बेचैनी खत्म करने के लिए बालकनी में आ गया और ठंडी ठंडी हवा में आकर चैन की सांस लेने लगा। शिवाय बालकनी में भी चक्कर लगा रहा था और तभी उसकी नजर आर्या पर गई जो स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई थी। आर्या ने लोअर शर्ट पहना हुआ था और उसने अपने पैर स्विमिंग पूल के पानी में दे रखे थे। आर्या पानी को देख रही थी। चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी जिस वजह से पानी भी चमक रहा था। वहीं शिवाय ने जब आर्या को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय को आर्या की वो बातें याद आने लगी जो वो पार्टी में कहने वाली थी। शिवाय अपनी टेंशन भूल गया और अपने कमरे से निकलकर गार्डन में आ गया। शिवाय ने भी लोअर शर्ट पहना हुआ था और वो भी अपने लोअर को फोल्ड करके आर्या के बिल्कुल बराबर में बैठ गया। वहीं आर्या ने जब शिवाय को देखा तो थोड़ा सा डर गई, क्योंकि वो जितना शिवाय को जानती उसे शिवाय का एक नया ही रूप देखने को मिलता। वहीं शिवाय मनी मन सोच रहा था कि शायद आर्या को अब पता चल गया कि वो शिवाय रघुवंशी है। शिवाय कुछ बोला नहीं। वहीं आर्या शांति से बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, और अब तो उसे शिवाय से प्यार होने के साथ साथ डर भी लगने लगा था। आर्या ने बातों को बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर ऑलराउंडर आपके चाचू कितने अच्छे हैं ना, देखो आपका बर्थडे भी अपने भतीजे के साथ मनाते हैं। ये सुनकर शिवाय का मन हुआ कि वो अभी इसी पानी में डूबकर मर जाए। आखिर आर्या को कितने इशारे चाहिए, आखिर आर्या को दिखाई क्यों नहीं देता? सच में मैंने एक पागल लड़की से तो प्यार नहीं कर लिया, इसमें अकल है कि नहीं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इसका IQ लेवल टेस्ट करना चाहिए? इसे अभी तक समझ नहीं आया कि मैं शिवाय रघुवंशी हूँ। भगवान, किस पागल लड़की से मैंने दिल लगा लिया। वैसे मैंने पागल लड़की से ही दिल लगाया था, फिर मैंने इसे ठीक कर दिया और अब ये फिर से पागल हो गई। अगर इसका पागलपन खत्म नहीं हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा। इसे कैसे समझाऊं कि मैं इस रघुवंशी मेंशन का मालिक हूं, और मालिक नहीं छोटा मालिक, छोटा भी नहीं उससे भी छोटा मालिक, पर हूं तो मालिक ही ना। लेकिन इसे देखो, क्या लड़की है, पागल कहीं की। शिवाय का मूड पूरे तरीके से खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी शिवाय आर्या के पास ही बैठा था, क्योंकि आर्या के पास उसे सुकून मिल रहा था और वो किसी भी कीमत पर अपने सुकून को खराब नहीं करना चाहता था। शिवाय और आर्या दोनों के बीच खामोशी ने अपनी जगह बना ली थी। शिवाय को तो आर्या पर गुस्सा आ रहा था, उसे सच में लगने लगा था कि उसने एक कम दिमाग की लड़की को अपना जीवन साथी बना लिया। शिवाय इसीलिए भी चुप होकर बैठ गया कि कहीं गुस्से में वो आर्या को हर्ट ना कर दे। वहीं आर्या अपनी मासूमियत के चलते अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी। दोनों ही कुछ बोल नहीं रहे थे, दोनों ने ही अपने पैर स्विमिंग पूल में डाले हुए थे, दोनों ही चुप बैठे थे। आर्या ने हिम्मत करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर ऑलराउंडर। शिवाय ने आर्या की तरफ देखा और आईब्रो उचकाकर बोला, बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें कि मुझे बर्थडे विश भी करना है। आर्या थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे नहीं पता था आज आपका बर्थडे है। शिवाय ने भी मुस्कुराकर आर्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, अब तो पता चल गया ना मेरा बर्थडे है, चलो मेरा बर्थडे गिफ्ट दो। आर्या एक बार शिवाय को देखती और एक बार शिवाय के हाथ को, शिवाय भी उंगलियों से उसे बर्थडे गिफ्ट देने का इशारा कर रहा था। आर्या ने उदास भरी आवाज में कहा, मिस्टर ऑलराउंडर अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अभी आपको क्या दूं? मुझे पहले से पता होता तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आती। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, मजाक कर रहा था, वैसे भी मेरे पास सब कुछ है, जो तुम मुझे दोगी वो मैं खरीद सकता हूँ। तुम मुझे अगर देना चाहती हो तो कुछ ऐसा दो जो मैं खरीद नहीं सकता। आर्या शिवाय की आंखों में देख रही थी, फिर वो झटाक से बोली, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगे? ये सुनते ही शिवाय तो सुन्न हो गया, वो तो बस आर्या को ही देखे जा रहा था। वहीं आर्या के दिल की धड़कनें बढ़ गई, उसे अब शिवाय की नजरों से डर लग रहा था। वो मनी मन खुद से कह रही थी कि शायद उसने गलत वक्त पर शिवाय से डेट के लिए पूछ लिया। वहीं शिवाय को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आर्या ने सच में हिम्मत करके अपने दिल की बात बोल दी। आर्या शिवाय की तरफ देख रही थी ताकि वो उसे जवाब दे। धीरे धीरे आर्या की आंखों में पानी आने लगा, वहीं शिवाय भी आर्या को ही देख रहा था। आर्या को अब लगने लगा कि उसे शिवाय से डेट के लिए नहीं पूछना चाहिए था। वहीं शिवाय ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हे छुई मुई, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? आर्या की आंखों में जो पानी था वो बह गया और उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई और आर्या का रोना छूट गया। आर्या के रोने से शिवाय को और ज्यादा हंसी आ गई और उसने आर्या को अपनी बाहों में भर लिया। वहीं आर्या शिवाय के सीने से लगी रो रही थी। शिवाय आर्या के बालों को सहलाता हुआ बोला, अब रो क्यों रही हो छुई मुई? शिवाय की बात सुनकर आर्या शिवाय से थोड़ा सा दूर हुई, उसने अपने आंसू पोंछे और शिवाय को देखकर बोली, मिस्टर ऑलराउंडर आप मुझे प्यार नहीं करते ना? शिवाय ने फिर से आर्या को अपने सीने से लगाकर कहा, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? हो सकता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता हूँ। आर्या को शिवाय की बातें समझ में नहीं आ रही थी, उसने फिर से शिवाय का चेहरा देखा और सुबकते हुए बोली, मैं कुछ समझी नहीं। शिवाय ने आर्या के माथे को चूम कर कहा, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, बस ये बताओ तुमने अपने दिल की बात बोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? आर्या को फिर से रोना आ गया, उसके इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर हो गए थे। इस वक्त बस वो जी भरकर शिवाय को गले लगाकर रोना चाहती थी। शिवाय भी आर्या के जज्बातों की कदर करता था, इसलिए उसने भी आर्या को खुद से दूर नहीं किया। करीब 10 मिनट रोने के बाद आर्या ने शिवाय को देखा और सुबकते हुए बोली, आई लव यू मिस्टर ऑलराउंडर। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसने झुककर आर्या के माथे को चूमकर कहा, आई लव यू टू शिवाय की छुई मुई। आर्या ने फिर से शिवाय के सीने पर अपना सिर रख लिया और अपने हाथ शिवाय की कमर पर लपेट दिए। वहीं शिवाय ने भी आर्या को कस कर गले लगाया हुआ था। दोनों के बीच फिर से खामोशी ने अपनी जगह बना ली, दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे। आर्या का सुबकना बंद नहीं हो रहा था, वहीं शिवाय के चेहरे की मुस्कुराहट आज जा ही नहीं रही थी। हाँ, शिवाय को सच में उसके बर्थडे का सबसे कीमती गिफ्ट मिला था जो आर्या ने उसे दिया था। थोड़ी देर बाद शिवाय आर्या को बाहों में भरकर स्विमिंग पूल के पास ही लेट गया। वहीं आर्या ने भी शिवाय को कसकर पकड़ रखा था। शिवाय थोड़ा सा आगे की तरफ झुका और आर्या के चेहरे पर आए हुए बालों को एक तरफ करके बोला, ए छुई मुई बहुत हो गया, चलो मेरा बर्थडे गिफ्ट दो। आर्या हैरानी से शिवाय को देख रही थी और उसकी बातों का मतलब निकालने की कोशिश कर रही थी। और तभी शिवाय ने आर्या के होंठों पर अपनी होंठ रख दिए और उसे एक मीठे से किस में बदल दिया। एक किस के बाद शिवाय ने आर्या को फिर से अपनी बाहों में भर लिया और आर्या ने भी अपना सिर शिवाय के कंधे पर रख दिया। आर्या धीरे से बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, पापा हमारी शादी के लिए मान तो जाएंगे ना। शिवाय के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। वो आर्या को कैसे बताता कि उसकी और आर्या की शादी तो बहुत पहले हो चुकी है, वो भी एक बार नहीं दो बार, और आर्या उनकी शादी को लेकर टेंशन में है। शिवाय अपनी बाहें मजबूत करते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, हमारी शादी में कोई अड़चन नहीं होगी, तुम्हारे पापा मान जाएंगे। आर्या ने अपना चेहरा उठाकर शिवाय को देखा और बोली, और नहीं माने तो फिर क्या होगा। शिवाय ने फिर से आर्या के माथे को चूमकर कहा, इस छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो, मैं कह रहा हूँ ना, कोई हमारे रिश्ते के बीच में नहीं आएगा, ना तुम्हारे पापा ना चाचू, कोई भी नहीं, तुम तो पहले से ही मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहोगी। क्या शिवाय और आर्या डेट पर जाएंगे?